Radio 1 met Humberto Tan. Ja, straks staat onze hele uitzending in het teken van het NPO Radio 1 non-fictie boek van de jaarverkiezing. We praten met alle schrijvers van de 12 boeken die genomineerd zijn. En natuurlijk is boekenredacteur Emma-Louise Diest hier. Alle boeken zijn hier, de meeste schrijvers zijn hier. U kunt nog tot 3:30 stemmen op uw favoriete via nporadio1.nl/non-fictie. Tot 3:30 kan dat. Er is al een paar duizend keer gedaan, dus het kan nog best wel wat bij. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen van Kan. Het moet voor gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar mogelijk zijn om een coronavaccin te krijgen. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad. Over het algemeen hebben kinderen weinig klachten als ze besmet zijn, maar een kleine groep wordt heel ziek, zegt de raad. En een vaccinatie zou dat deels tegen kunnen gaan. De Gezondheidsraad schrijft verder in het advies dat er begrijpelijke informatie voor ouders en kinderen moet komen en dat alle vormen van drang vermeden moeten worden. Minister De Jonge van Volksgezondheid moet nog besluiten of hij het advies overneemt. Meestal doet hij dat. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft vanmiddag namens het college van BMW excuses aangeboden voor het aandeel van de stad in de slavernij. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat er in de 17e en 18e eeuw nauwe banden waren tussen de stadsbestuurders en de handelscompagnieën. En dat de groei van Rotterdam als wereldhaven mede mogelijk was door de handel in de 19e eeuw op Nederlands-Indië. Abu Taleb bood het excuses aan op de dag van de internationale mensenrechten tijdens een bijeenkomst in de Laurenskerk. We sluiten onze ogen niet langer voor de betrokkenheid van onze voorgangers bij slavernij en kolonialisme. Voor hun bieden wij onze oprechte excuses aan. Amsterdam bood op 1 juli al excuses aan voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Op die dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De aandeelhouders van het bedrijf hebben vanochtend in Ahoy voor de verhuizing gestemd. Een klein deel van de banen wordt overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk en een deel blijft hier. Bij werkzaamheden in Den Bosch zijn onder het wegdek 66 granaten gevonden. De explosieven stammen waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de weg is daarom de hele dag afgesloten. De politie heeft 6 mensen aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij gisteravond laat in Eindhoven. Onder hen is een 17-jarige jongen die zwaar gewond raakte. Hij werd kort na de schietpartij op straat gevonden door een bewoner. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn opnieuw in bespreking over een nieuw kabinet. De 4 partijen zijn dicht bij een coalitieakkoord. Maar dit is nog niet de laatste ronde, zei ChristenUnie-leider Segers vooraf. Dat denk ik niet. Nee? Nee, denk ik wel niet. Nee. Wat moet er allemaal nog gebeuren? Ja. Dat moet binnen gebeuren en niet buiten. Dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar er wordt nog steeds onderhandeld? Of is het puntjes op de i zetten? Puntjes op de i. Ja. Maar dat is nog steeds onderhandelen. Voor de bespreking zijn ook vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen en werkgevers en werknemers uitgenodigd. De kans is groot dat de 4 partijen begin volgende week het coalitieakkoord presenteren, bevestigen bronnen aan de NOS. De uitlevering van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten is een stap dichterbij gekomen. Het gerechtshof in Groot-Brittannië, waar hij nu vastzit, zegt dat er geen bezwaar is tegen zijn uitlevering. Assange kan nog in beroep tegen die uitspraak, dus voorlopig blijft hij in Londen. Eerder had een lagere rechter bepaald dat hij niet mocht worden uitgeleverd vanwege zorgen over zijn mentale gezondheid. Maar het hof oordeelt nu dus anders. De 50-jarige Assange probeert al jaren uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie. Die wil hem vervolgen vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten in 2010. Het weer tot besluit bewolkt en in het zuidwesten en zuiden periode met regen. In het noordoosten af en toe zon. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het een graad of 4. Morgen overwegend droog en dan wordt het 4 tot 7 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Staan er veel files? Nee, er staan een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag 3 kilometer file tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Velp en knooppunt Velpenbroek 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? NPO Radio 1. Avro Tros. De uitreiking van het NPO Radio 1 non-fictie boek van het jaar. Gespannen gezichten. Boeken die erbij liggen om gekozen te worden. Iedereen wil gekozen worden, natuurlijk. Vorig jaar zijn we begonnen op NPO Radio 1. Met het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Elke maand werd het beste non-fictieboek van de maand geselecteerd door boekenredacteur Emma-Louise Dies, die ook vandaag uiteraard weer bij is. Er kwamen meer dan 10.000 stemmen binnen en de luisteraar koos uiteindelijk voor de hernieuwde versie van Wijslaaf van Suriname van Anton de Kom als beste non-fictieboek van 2020. Was best verrassend, maar het gebeurde wel. Dit jaar gingen we door en er zijn weer 12 schitterende maandwinnaars en die komen tot 3:30 allemaal voorbij. En we beginnen met De Fundamenten van Ramzi Nasser en Brieven aan het Hoge Nest van Roxane van Ieperen. NPO Radio tot 4 uur. Emoties zijn gevaarlijk. Die kun je maar beter niet toelaten, want dan overleef je het niet. Het is een zin uit een van de brieven van Roxane van Ieperen die ze ontving naar aanleiding van haar boek Het Hoge Nest over haar eigen huis, dat in de oorlogstijd een van de grootste onderduikadressen in Nederland bleek te zijn. Deze zin lijkt misschien slechts één van de elementen uit een persoonlijk verhaal, maar misschien is het wel de reden dat we het nog altijd moeilijk vinden om de vele stemmen van de oorlog te horen. Dat was Emma-Louise Diest die daarover sprak in onze uitzending. En iedereen bij de uitzending, trouwens, los van Roxane en Emma-Louise, zijn er nog veel meer hier al aanwezig. En iedereen, ja. Volgens mij zijn jullie best wel een beetje gespannen, of niet? Lieke, ben jij een beetje gespannen? Ik ben sowieso heel bang altijd. Nee, ja, echt, hè? Ik was helemaal vergeten dat ik dit boek had geschreven. Ik was de eerste nominee in januari. Een jaar geleden alweer. Ja, dat was, wil je nog even doorbladeren? Ja, heb je het hier liggen? Ik heb dit boek wel liggen. Twee punten. Ronit, hoe kijk jij daarnaar nu even wat we gaan beginnen? Nou ja, ik herken wel een beetje wat Lieke zegt, want het is al een jaar geleden. Dus dan ben je ook alweer bezig met andere projecten, andere boeken. Dus dan is het een beetje alweer naar de achtergrond gedreven. Maar ik vind het heel leuk dat ze weer een beetje nieuwe aandacht krijgen. Vader en dochter, de slagboek. Hoe denken jullie eraan? Nou ja, het is zo'n fantastische lijst om tussen te staan. Dus het is nu al feestelijk. Kijk, ja. Wat denk jij? Doe Roxane? Nou ja, ik vind het leuk om buiten de deur te zijn en weer mensen te zien. Ja. Even overweldigd door alle... Ik denk alleen maar, hoe zeg je ook weer mensen gedag? Nou, Lisbeth is de laatste maandwinnaar, dus voor jou is het toch heel vers. Ik ben nog net een beetje aan het bijkomen van de nominatie voor het boek van de maand. Precies, en dan zit je al meteen in het boek van het jaar. Die roes gaat gewoon door. Ja. Precies, nou ja, dat doen we heel graag. Nou, ik heb het eerste boek in handen van Roxane. Het is een prachtig boek geworden. Misschien Emma-Louise nog even samenvattend waarom jij het ook weer zo dit een prachtig boek vond. Omdat het heel belangrijk is, denk ik, dat we die oorlog, dat we die afstand tot de oorlog, dat we die niet te groot maken. Omdat, en daar is dit boek echt een heel belangrijk onderdeel van. Omdat als we die stemmen van de oorlog niet allemaal horen en ook niet alleen aanhoren, maar ook echt actief gaan luisteren naar die verhalen, dan komt er een ruimte tussen ons en de oorlog en die kan heel erg makkelijk gevuld worden met bepaalde ideeën en bepaalde eigenlijk waardoor die oorlog begonnen is, dat krijgt dan ruimte. En als je dit boek openslaat, en het zijn ook haar essays die erin staan, die zijn die omarmen eigenlijk die verhalen ook. Je krijgt geen ruimte om om weg te kijken. Je zal de pijn moeten voelen. En het belang daarvan wordt ook ontzettend onderstreept in dit werk. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat veel mensen dit in handen krijgen. Daarom. Roxanne, als ik het goed begrepen, want we hebben elkaar toen gesproken. Dus zei je, aanvankelijk wil je geen vervolg maken op het Hoge Nest. Uiteindelijk is het er toch gekomen. Ik heb het in handen. Wat gaf de doorslag? Nou, ik zie het niet eens als een vervolg van het Hoge Nest. Voor mij was het, het was in ieder geval voor mij inderdaad meteen duidelijk van, na het Hoge Nest wil ik daar over die mensen, over de familie Brillenslijper, over de episode 40-45 in dat huis wil ik niks meer schrijven. Ik vind ook dat je, dat is toen geschreven vanuit pure intrinsieke nieuwsgierigheid, zonder te denken dat echt heel veel mensen dat zouden gaan lezen. Dus ik dacht, daar wil ik ook nooit meer aankomen. En ook toen al die brieven binnenkwamen, dacht ik, nou, dat is voor mij. Dat is aan mij gericht. En er staan soms hele intieme dingen in. En toen kwam die 4 mei-lezing. En daar, ik was Kempowski, degene die ik aanhaal in de 4 mei-lezing, een Duitse schrijver. Daar was ik al heel lang fan van. En hij heeft eigenlijk in Duitsland heeft hij een serie gemaakt waarin hij dagboekfragmenten zonder commentaar ordent, eigenlijk. Dagboekfragmenten uit de oorlog. Van leraressen tot moeders tot nazi-kopstukken. Waardoor je dus als lezer echt zelf aan het werk moet. Dus er wordt niets voor jou gedaan. Er wordt geen moreel oordeel wordt er geveld. En ik refereerde daaraan in de 4 mei-lezing. En toen dacht ik daarna, maar wacht eens even. In het heel klein heb ik ook zo'n stemmenarchiefje. Dus ik doe enerzijds landelijk een oproep. We moeten inderdaad, wat Emma-Louise net zegt, we moeten alle stemmen willen aanhoren. En niet alleen de ons welgevallige. Ik bedoel, waar gaat het nou juist om? Is dat je de stemmen aanhoort die je ongemakkelijk maken, die pijn doen, die waar ik mee besloot, het moet gisten. En waarom moet het gisten? Omdat je dan zelf in het werk gaat en je zelf gaat nadenken. Daar zit de groei. Ja, en ook die oorlog is natuurlijk altijd abstract. Het zijn hele grote aantallen. Het zijn hele grote stappen die we maken. Hè. Dat zijn ook de dingen die je op Twitter altijd voorbij ziet komen. Je scheldt elkaar meteen uit voor het allerergste. Maar juist de invulling van wat is nou die oorlog en wat leidt daar naartoe, dat zijn die kleine stemmen. En toen dacht ik eigenlijk door de 4 mei-lezing van dit is nu. Dit is 2021, een reflectie nu Nederlands op die periode, die heb ik hier in handen. Dus de mensen die toestemming gaven, en eigenlijk was dat, ik denk op één na, iedereen. Ik zei, wil je in dat boek verschijnen? En dat wilden ze dus eigenlijk allemaal. Dus de tijd was ook wel rijp. Want wat je inderdaad ook net al, citeerde dat net. Van God, emoties moet je niet toelaten. Nou, praten moet je überhaupt niet toelaten. Dat is wel de boodschap van de meeste brieven daarin. En blijkbaar is de tijd nu rijp voor mensen dat ze op leeftijd zijn en zeggen, nou, het heeft niet geholpen om het een leven lang vast te houden, want het heeft me kapot gemaakt of het heeft me geblokkeerd. Het heeft ervoor gezorgd dat ik niet van mijn kinderen kan houden. Nou, dat staat in die brieven. En nu mag het wel. Nou, wat een eer. Ik vond het zo mooi om te lezen, die verschillende fragmenten uit de brief. Want kijk, precies wat je zegt, weet je, de geschiedenis is heel erg groot en abstract en cijfers en koud. En hier wat je leest zijn hele warme, kleine verhalen, korte verhalen, die je heel veel inzicht geven in beleving van die oorlog. En toen vroeg ik me af, toen ik het aan het lezen was, dacht ik van, zijn er belevingen geweest die jij opgetekend hebt gekregen waar je heel erg verrast door was? Eigenlijk alles natuurlijk. Kijk, echt, iedere keer als ik naar de brievenbus liep en daar, ik bedoel, alleen al het feit dat je post krijgt, hè, dat was voor dit boek voor mij al niet meer iets met een postzegel. Ja, iets met een post, behalve dan blauwe geschreven tekst. Dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Handschriften, mensen die echt blijkbaar ook dus dat papier, nog mooi papier thuis hebben liggen, mooie pennen hebben liggen. Nou, dat vond ik al heel bijzonder, maar er zijn een aantal dingen die er zijn ook best wel wat mensen geweest die, ik probeerde zo min mogelijk dan echt contact te hebben, omdat je ook elke keer zo erin gesleurd wordt, zelf emotioneel. Maar met sommige mensen ging ik dan toch wel koffie drinken. En één iemand was ook weer bijzonder, was een man. En die stond voor mij en die zei, weet je wie ik ben? En ik natuurlijk, nou nee, dat weet ik niet. Hij zei, ik ben het kindje wat jij in het Hoge Nest beschrijft, in Bergen-Belsen. wat met zus Ascher. Dat was een mevrouw die ze dan uit Amsterdam kende. En als je in de kampen zat en je kwam een bekende tegen, al was het iemand die je ooit op straat had zien lopen, dan was je dolblij. Want dan dacht je, hey, dan weet ik weer even wie ik ben. Ik ben een jonge vrouw uit Amsterdam en wij kenden elkaar van voor de oorlog. Dan besta je weer even. Dan besta je weer even zoals je was voor de kampen. En dit was een vrouw die ze kende uit Amsterdam. 3 kleine kinderen. Zij overlijdt. Op een gegeven moment ligt de baby ook dood. Daar in Bergen-Belsen. En hij zegt, ik ben de jongen die toen overleefde. Dankzij Jannie en Lientje. Brillenslijper. Roxane van Ieperen. Ja, we gaan. Ik moet door. Want ja, Brieven aan het Hoge Nest. Het eerste genomineerde voor een non-fictieboek van het jaar. Het tweede genomineerde die ik zou willen behandelen is De Fundamenten van Ramzi Nasser. Door het boek De Fundamenten van Ramzi Nasser. Nasser voert in zijn boek een vurig betoog, zei je, Emma-Louise. Het is alsof we de koortsdroom binnenstappen die de coronaperiode samenvat. We voelen de drukkende sfeer van het afgelopen jaar. Een droom die evengoed het wakker worden symboliseert. Want als er iets is wat we in deze tijd hebben moeten doen, is onze plaats in het geheel bepalen, herzien, beoordelen. Ramzi, jij was toen in ieder geval erg tevreden over die beschrijving. Is dat een paar maanden later ook nog steeds zo? Nou, tevreden. Ik vond het accuraat. Ja, wel een precieze omschrijving. Dus ik was er wel blij mee met wat Emma-Louise toen zei. Dus, hallo trouwens. Hoi. Emma-Louise, je zag het vooral als een tijdsbeeld, dit boek. Er wordt aangewezen waar het in de maatschappij eigenlijk fout gaat. En het is een hele korte tijd. En dat vind ik heel knap. Want het is in heel beknopt word je eigenlijk meegezogen in de vele problemen waarin we vastzitten. Echt verstrikt. Echt de manier waarop we kijken en naar de maatschappij, hoe we met elkaar omgaan. Altijd maar op zoek naar naar winst maken. En eigenlijk, hij laat ook zien, het zijn ook verschillende stukken die hij natuurlijk geschreven heeft. Maar hoe je ook vanuit een meer kunstenaar perspectief ook andere waarden kunt omarmen. Want wat we nu eigenlijk doen, de fundamenten waar we nu aan vastklampen, als je ziet dat ons helemaal niet verder brengt, dan ben je ineens eigenlijk verloren. Maar die vrijheid, die hebben we eigenlijk nodig. Ramzi Nasser, in hoeverre zijn de fundamenten die je op verschillende manieren beschrijft, in hoeverre zijn ze inmiddels nog duidelijker geworden? Ik denk dat het ik heb de indruk dat De woede over over hoe er omgegaan wordt met die fundamenten, dat die wel steeds groter wordt. En ik denk ook dat we in een steeds gevaarlijker situatie komen, omdat de kloof wordt alleen maar groter. En dan bedoel ik bijvoorbeeld de kloof tussen wat ik dan even de politiek noem, de beleidscultuur, onze leiders en wij allen, dus jij, ik, burgers, die deze leiders kiezen. Ik denk dat het gevoel van dat er een zekere onoprechtheid in het leiderschap is, dat wij ons eigenlijk niet meer vertegenwoordigd voelen. Ik denk dat behoorlijk. Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik voel het echt zo. Ik denk dat gevoel bij heel veel mensen leeft. Van welke gezin je ook bent. Of je een PVV'er bent, een antivaxer, een GroenLinkser, een SP'er, of je nu van de voetbalvereniging bent, van de carnavalsvereniging, of elke week naar het concertgebouw gaat, of dat allemaal bij elkaar. Ik heb de indruk dat veel burgers zich fundamenteel niet begrepen of voelen als dat er naar hen geluisterd wordt. En het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, het kabinet treedt af. Er wordt gezegd, we hebben geleerd van de toeslagenaffaire. En er moet een radicaal, zo noemde Rutte het, een radicaal andere bestuurscultuur komen. We moeten dat radicaal omgooien. Nou, we zijn een jaar verder. En wat is die radicale omslag? We krijgen exact hetzelfde kabinet. Dat gaat zeggen, we gaan het nu radicaal anders doen. Wie gelooft dat? Wat ik me afvroeg is, je spreekt nu ook met veel vuur, met veel, ja, ook een soort woede. Die komt ook terug in het werk. Ik vroeg me af, is die woede of die urgentie of de noodzaak, want urgentie is een beetje moeilijk om te zeggen, de noodzaak om te schrijven, groeide die met het schrijven zelf? Of was die er al voordat je ging schrijven? Het kan ook allebei natuurlijk. Maar die groeide wel, ja. Want het zijn eigenlijk 3 essays. En op 3 punten in de afgelopen coronajaar zijn die geschreven. De eerste echt een paar weken nadat we in de lockdown zaten. Dus nog echt in maart, toen het stof was gaan liggen en we allemaal een beetje verbijsterd om ons heen keken van, hè, we zitten dus binnen. Dat wilde ik voor mezelf op dat moment als een soort dagboek bijhouden. Omdat ik toen dacht, oh ironie, over een jaar zitten we weer in het oude bestaan. En ik wil dit voor mezelf vastleggen als een soort geheugen. Hoe je op dat moment door een doodstille stad loopt. Hoe je op dat moment naar het water kijkt. Er zijn geen boten meer op de grachten in Amsterdam. Die waren er niet. Dus alles, al het leven was weg. Nou, dat was het eerste. Dat was eigenlijk een vastleggen als een soort dagboek. Het tweede, toen, dat was in september, toen mochten we weer naar buiten. Toen gingen we, er werd te veel geprotesteerd tegen de maatregelen. En toen dacht ik, ja, je kan wel kritiek hebben op anderen, op de politici, op mensen die gaan protesteren tegen de coronamaatregelen, die we dan wappies noemen, zogezegd. Daar kun je wel kritiek op hebben. Maar, mensen die complottheorie aanhangen. Maar je moet ook de hand in eigen boezem steken. Ik ben zelf ook deel daarvan. En ook deel van het onvermogen om ermee om te gaan. Ik ben ook hypocriet. En ik probeer ook. Dus ik ging steeds meer nadenken. Ik moet het. Als ik iets wil schrijven over de coronacrisis in dat derde essay, moet het gaan over hoe komen we hieruit en welke wereld willen we? Wat willen we uit? Wat verwachten we van onszelf? Hoe gaan we voorkomen dat er weer een virus komt? En toen dacht ik, ja, maar dan moet je dus het over veel grotere thema's hebben. Over hoe gaan we om met andere dieren? De veeteeltindustrie, waar uiteindelijk zo'n virus vroeg of laat uit zal ontsnappen. Ik bedoel, we hebben talloze van dat soort ziektes gehad. Het is eigenlijk een wonder dat het ons bespaard is gebleven tot nu toe. Tot nu toe waren het alleen maar honderdduizenden dieren. Zo hoor je Ramzi, en ook bij Roxanne hoor je dat ook. De betrokkenheid van de schrijvers is enorm. Daarom ook mede zijn beide boeken genomineerd. Straks nog 10 andere titels en andere schrijvers. Maar nu eerst, zoals altijd rond dit tijdstip, muziek uit Brazilië. Adias. Er zijn van die dagen, daar zingt ze over. Há dias que vêm e só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei, também só tenho que passar. Há dias que vêm e só vêm, e dias que vão e só vão, e eu sei, também só tenho que passar. Vai passar de qualquer maneira Luca Mundaca, Brazil. Adia, ze zijn van die dagen. En dit is een dag waarop we de non-fictieboeken van het jaar kiezen. En één is uiteindelijk de nummer één. Ja, jongens, we gaan door naar Joost Prinsen. Hij kan helaas er niet bij zijn vandaag, niet persoonlijk in deze uitzending. We willen wel heel graag laten horen wat hij eerder zelf zei over zijn boek Na Emma. Dat zijn allemaal losse fragmenten die het samen een beeld moeten geven. Ja, vooral van hoe ik me voelde. Ook positieve kanten die er aan de rouw zaten. En het feit dat je ineens weer vrije jongen bent. Dat je 15 jaar niet geweest bent. En dat soort zaken. Maar ook alle ellende die op je afkomt. De ellende van je kinderen die je niet goed genoeg ziet. En waar je weer bonje mee krijgt. En al dat soort dingen. Wat het zou worden, daar had ik eigenlijk geen gedachte over. In de tijd schreef ik het ook om mijn verdriet te bezweren en er ook humor uit te halen. En om het leven in de greep te nemen, om het weer terug in de greep te nemen. En wat het dan uiteindelijk zou moeten worden, daar ben ik ook als schrijver van boeken te onervaren voor. Laat ik eerlijk zijn, omdat al gepland te hebben. Dat wist ik eigenlijk pas toen het af was. Ja, Joost Prinsen over zijn boek Na Emma. Nog iets aan toevoegen, Emma-Louise? Nou, hij zegt het natuurlijk zelf heel mooi, ja. Over zijn eigen werk. Nou ja, je hebt ook een ervaring als lezer. Nou, wat ik heel mooi vind, het is een hele eerlijke optekening, denk ik, wat rouw kan betekenen. Omdat we echt in zijn leven stappen. Hij heeft het niet geschreven als troost voor iemand. Het is echt een inkijkje in zijn leven, waarbij rouw ineens om de hoek komt kijken op het moment dat je het niet verwacht. Mm-hmm. We zien appjes, het zijn fragmenten dat hij met zijn dochters in gesprek is, of met vrienden, het zijn briefwisselingen. En waar dan in één keer, als een soort donderslag bij heldere hemel, ineens de rouw er is. En ook heel erg. En dat je ineens ziet dat als een van de belangrijkste schakels uit je leven wegvalt, dat dan die andere schakels ineens heel belangrijk worden. En dat je je hele leven anders moet structureren. Ja. Een unieke nominatie is er voor Maarten en Billy Slagboom. Vader en dochter zijn genomineerd voor hun fotoboek Hier woont alleen de tijd. Een boek zonder woorden, maar met meer verhalen dan we kunnen schrijven. De afgelopen 5 jaar zochten zij samen naar verlaten gebouwen om daar te fotograferen. En zitten beiden hier. Waren jullie verrast eigenlijk dat jullie als een fotoboek ook genomineerd waren, Billy? Nou ja, eigenlijk wel, want het is natuurlijk helemaal geen geschreven boek. Nee, dus het is wel non-fictie. Maar we vonden het zo leuk inderdaad wat Emma-Louise er ook over zei. Een boek zonder woorden, maar met meer verhalen dan we kunnen opschrijven. Dat is precies wat wij er ook mee bedoelden. En welke verhalen zochten jullie op, Maarten, in die lege gebouwen? Ik zal een aantal laten zien voor degene die meekijken via de webcam. Ja, je moet het eigenlijk inderdaad zien. Ja, nou ja, het is radio, dus mensen in de auto zitten hebben pech. Maar wat je ziet zijn lege gebouwen, schitterend gemaakt. Met allemaal, ja, ik denk dat heel veel mensen aan dit soort gebouwen kunnen voorbij lopen. Omdat ze de schoonheid niet zien van dat wat jullie laten zien. Mm-hmm. En jullie kijken met vader en dochter oog. Ja. Naar allemaal verschillende gebieden. En wat zien jullie? Wat zoeken jullie? Nou, we zoeken eigenlijk een plek waar je eigenlijk gewoon je eigen leven heel goed in weerspiegeld ziet. Dus we zijn begonnen 5, 6 jaar geleden, denk ik, met hele imposante fabrieksgebouwen. Maar we zijn steeds meer op zoek gegaan naar intieme ruimtes, keukens, woonkamers, slaapkamers, waar je onmiddellijk ziet wat een prachtige verhalen zich daar hebben afgespeeld. Dus die gebouwen die nu leeg staan, soms decennia lang, soms nog veel langer, daar zijn natuurlijk keer op keer weer nieuwe mensen ingetrokken met hun eigen verlangens en ambities en dromen. En dat zie je ook heel mooi weerspiegeld in bijvoorbeeld behanglagen. He, want je hebt natuurlijk afbladderende kalk en verpulverde verf. Maar je ziet er vaak laag op laag van die behanglagen. Maar ook bijvoorbeeld de foto op de cover met bijna algen lijkt het wel. Nee, precies, ja. Het is, maar die lagen, dat zijn natuurlijk eigenlijk, die staan symbool voor ons heel erg voor die soort levenscyclus. Iedere keer komt er een nieuwe generatie in met eigen verhalen. Nou ja, dat is ook zo leuk, omdat wij natuurlijk allebei eigenlijk een andere laag zijn. Precies. Gewoon als vader en dochter, die daar ook anders naar kijken, naar al die plekken. Dat maakt het ook zo bijzonder. Hoe keek jij anders dan je vader? Wat zag jij meer of anders dan hij? Nou ja, natuurlijk omdat ik in een hele andere fase van mijn leven zit, zie ik ook andere dingen in zo'n woonkamer. Van waar jij dan ook weer dingen uit je jeugd heel erg herkent bijvoorbeeld. En dingen die je hebt meegemaakt, zie ik ook heel erg mijn toekomst. Ja, dingen die ik nog moet gaan meemaken. En dat is ook zo leuk om het samen te doen. Hebben jullie de behoefte gehad toen jullie die foto's gemaakt hadden om woorden te geven aan de beelden? Nee, want we hebben het echt, en daarom vind ik het zo bijzonder dat we in dit lijstje terecht zijn gekomen. We hebben zelfs ook niet overwogen om erbij te zetten wat voor plek het is, waar het is. Want er zijn natuurlijk meer fotoboeken in dit genre verschenen in de loop van de tijd. Maar er waren eigenlijk twee dingen die voor ons voorop stonden. Het ene is dat we niet wilden dat het heel spooky en eng en gloomy en een soort zwarte romantiek was. Mm-hmm. Houden we helemaal niet van. Nee. Voor ons is het een soort uiting van een soort levenslust die we daar ervaren als we in die gebouwen zijn. Omdat het... het zijn een soort monumenten van tijdelijkheid. Dus wat we daar heel erg ervaren is... je ziet dat je er maar even bent. Dat je één zo'n laag bent, als het ware, in zo'n pand. Dus we moeten er iets moois van zien te maken. Dus eigenlijk altijd heel feestelijk. Het is niet gloomy, het is niet eng. Jullie houden het ook echt intact, heb ik het idee. Je maakt het niet kapot, het beeld, op die manier. En we doen het ook altijd als het in volle glorie te zien is. Dus in zoveel mogelijk zonlicht. In plaats van dat het geheimzinnig is of wat dan ook. En we wilden er juist niet bij zetten waar het is of wat het is. Omdat je het moet eigenlijk de ruimte geven aan je eigen verbeelding. Je moet je eigen leven er eigenlijk in weerspiegeld zien. Toen jullie naar binnen gingen, hè, al die verschillende gebouwen... Die best wel moeilijk te vinden zijn in Nederland trouwens. Dus dat is ook nog een opgave dat jullie daarin geslaagd zijn. Ja. Als het al in Nederland is. Maar als je in zo'n gebouw binnengaat... kijk je met je ogen of kijk je meer met je hart? Aan de ene kant ben je heel gespannen. Ben je vol adrenaline, omdat het natuurlijk ook wel spannend is. Ja. Maar je bent ook wel heel kalm. Dus ik denk meer met je hart eigenlijk. Omdat je voelt je eigenlijk heel nietig. Dus dat betekent dat je pas later gaat fotograferen. Je gaat naar binnen, je voelt eerst de omgeving. Ja, eigenlijk wel. Het komt heel snel binnen eigenlijk wat je aan het doen bent. Je hoort ook overal dezelfde geluiden. Overal de wereld in je stapt, die je binnenstapt. Het is eigenlijk één zone, omdat al die gebouwen zo naar elkaar toe groeien in de loop der tijd. Of het nou een kerk is of een school. Uiteindelijk wordt het allemaal een beetje dezelfde wereld. Tot slot, zijn er beelden uit het boek die je vaker ziet, ook als je niet kijkt naar het boek? Hoe bedoel je? Nou ja, als je je ogen dicht doet. Is er dan een foto die bij jou heel erg naar boven komt? Oeh. Ik denk dat dat toch is wat ik net beschreef, heel erg. Zo'n kamer waar je ziet dat daar zich het volle leven heeft afgespeeld. En al die lagen inderdaad op elkaar. Dat je deel uitmaakt van een heel groot verhaal met z'n allen. Ja, en ook dat de natuur daar ook weer zijn intrede doet. Waardoor je ook denkt, het gaat ook weer verder, het leven, nadat de mensen er hebben gewoond. We zijn bezig met de verkiezing van het non-fictieboek van het jaar hier op NTL Radio 1. 12 boeken in totaal. Net Maarten en Billy Slagboom met Hier woont alleen de tijd. En daarvoor was het Na Emma van Joost Prinsen. En u kunt nog gewoon stemmen via NPO Radio 1/non-fictie. Ga stemmen en om 17:30, dus over precies een uur, dan maken we de winnaar langzaam bekend. Dan tot die tijd kunt u gewoon nog blijven stemmen. Nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Het aantal coronapatiënten op de IC's is met 52 gestegen. Ook gemiddeld is de instroom op de IC's toegenomen. In zijn geheel neemt het aantal ziekenhuisopnames af. Er liggen nu 2800 mensen met corona in het ziekenhuis. 45 minder dan gisteren. 644 van hen liggen op de IC. En in Duitse ziekenhuizen liggen 20 Nederlandse patiënten op de intensive care. Het moet voor gezonde kinderen tussen de 5 en de 12 jaar mogelijk zijn om een coronavaccin te krijgen. Dat staat in een advies van de Gezondheidsraad. Over het algemeen hebben kinderen weinig klachten als ze zijn besmet, maar een kleine groep wordt heel ziek, zegt de raad. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib heeft vanmiddag namens het college van BMW excuses aangeboden voor het aandeel van de stad in de slavernij. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat in de 17e en 18e eeuw nauwe banden waren tussen de stadsbestuurders en de handelscompagnieën. En dat de groei van Rotterdam als wereldhaven mede mogelijk was door de handel in de 19e eeuw op Nederlands-Indië. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De aandeelhouders van het bedrijf hebben vanochtend in Ahoy voor de verhuizing gestemd. Een klein deel van de banen wordt overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk en een deel blijft hier. De ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedemiddag, Umberto. 30 kilometer file in het land. Als je al in de file komt, is je vertraging niet meer dan 3, 4, 5 minuten. Uitzondering op de regel is de A44 vanmiddag vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden-Zuid en Wassenaar Centrum. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. NPO. Radio. De uitreiking van het NPO Radio 1 non-fictie boek van het jaar. Ja, de uitreiking zelf is over iets meer dan een uur. We zitten nog midden in de selectie eigenlijk. Kan nog stemmen. Ja, er kan nog gestemd worden. Jij hebt al zeg maar de maandwinnaars geselecteerd. De luisteraars uiteindelijk, die kiezen de winnaar. Erg veel gestemd vorig jaar. En ook nu wordt er gewoon veel gestemd. Dus blijf dat vooral doen tot 17:30. Dan, Bange mensen stellen geen vragen was dit jaar het eerste boek van de maand. Het allereerste. De bloemlezing van Renate Rubinstein is samengesteld door Ronit Palasch. Ronit, welkom. Ik voor degene die je niet zien, op de voorkant, op de cover, een foto van Renate Rubinstein. Daar kan je er honderden kiezen. Duizenden kan je er kiezen. Ja, maar nergens kijkt ze zo guitig als daar. Precies. Het heeft een reden. Juist als je zo diep in iemand duikt, het beeld wat je kiest zegt iets over wat jij of van haar voelt. Zeker. Nou ja, ze heeft een heel indringende blik, vind ik, op de voorkant van het boek. Ja. Een heel geïnteresseerde blik en ook een beetje een afstandelijke blik. Een blik van iemand die beobacht, die gewoon kijkt naar de wereld. Weet je wat ik wel bijzonder vind van jouw boek? Dit is niet eens een boek wat jij per se wilde maken. Maar het kwam op je pad door jouw zoektocht rond Ischa Meijer. Ja, ik was natuurlijk heel erg veel met Ischa Meijer bezig. Daarover heb ik een boek gepubliceerd een jaar daarvoor. En eigenlijk kwam steeds die Renate Rubinstein terug. En ik dacht, wat een enige vrouw, wat een leuk mens, wat een brutale, autonome tante zeg. Wat een ontzettend leuke iemand. En vooral ook een beetje, want zij was de eerste echte columnist in Nederland. Je had wel cursiefjes die werden geschreven, hè, door Godfried Balmans en zo. En Carmichelt natuurlijk. Maar echt iemand die vanuit een soort persoonlijke visie de wereld bezag en daar dan iets van vond. Dat had je eigenlijk niet. Dat kun je nu helemaal niet meer voorstellen. Want stel je een krant voor die je openslaat zonder de mening van iemand anders erin. Nou, dat Ik ook wel mooi vind, is dat het niet heel duidelijk is soms wat haar mening is. Ze gaat alle kanten op. Totaal. Het is meer, is van, eigenlijk zei ik eerst dat, maar ik heb erover nagedacht. Ik vind het eigenlijk nu toch dat anders. Dat vind ik dus zo leuk. En daar zouden echt heel veel columnisten nog een verademing uit kunnen trekken. Dat je gewoon opiniemaker of columnist noemen? Als ze... Nou ja, ze was echt wel columnist, hè, want het was wel gewoon een wekelijk stuk. Maar het was absoluut iemand die zich tegen de hete hangijzers van de maatschappij aan bemoeide. Maar inderdaad, Emma-Louise, heel leuk dat je dat ook benoemt. Iemand die ook gewoon rustig ergens op terug kon komen. Zonder dat dat dan heel verschrikkelijk was. Ik of schaamtevol. Ander inzicht gekregen. Ja, en dat vind ik echt zo'n teken van intelligentie. Dat ze noemt wel heel veel namen. Ze neemt iedereen mee in de omgeving. Sowieso. Het is echt heel leuk om te zien dat je Annie M. G. Schmid, die komt ook nog even langs. En dat was echt haar vriendenclub. Ze was niet zo heel goed met vrouwen, maar Annie die... Waarom niet? Ja, ze was gewoon een mannenvrouw. Ze was dol op mannen en die kon ze ook goed onder vingers winden. Ze wist gewoon heel erg. Ja, ze vond die vrouw toch een beetje zeurderig. Plus, ze werd de hele tijd zo ingekapseld in die feministische beweging, waar ze helemaal niets mee te maken wilde hebben op die manier. Ze was eigenlijk zo feministisch dat ze zichzelf, zoals ze zelf zei, ik ben te geëmancipeerd om feministe te zijn. Nou, zei jij in januari tegen mij dat je een monomaan karakter hebt. Ja, dat klopt. In hoeverre heeft dat monomane karakter geholpen bij het maken van een boek over Renate Rubinstein? Nou ja, bij Renate Rubinstein, omdat ze krankzinnig veel gepubliceerd heeft. Omdat je dus, ik weet niet hoeveel archiefwerk door moet ploeteren om de parels eruit te vissen. En ook natuurlijk de dingen die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Want dat is natuurlijk altijd wel het leukst. Hè? Je probeert de mooiste stukken eruit te halen. Maar ook zeker de dingen die daglicht nog nooit eerder gezien hebben. En dat is heel veel priegel en uitzoekwerk. Maar daar kom ik heel erg van. Heb je ook sommige dingen niet erin gedaan, expres? Dat je dacht, nou, dit past er toch niet bij? Ja, ik heb heel veel dingen niet gedaan, omdat sommige dingen doorstaan niet helemaal de tand des tijds. En die heb ik dan gelaten omdat het wat ik zo leuk vond. En wat ik eigenlijk ook heel leuk vind aan deze nominatie is dat jij er toch voor hebt gezorgd dat zij op deze nominatielijst is gekomen. Nee, en jij bent iemand van mijn generatie. Dus ik vind het ontzettend leuk dat een vrouw die al 30 jaar dood is weer een nieuw leven krijgt. En zelfs dus door de ogen van jonge mensen niet aan relevantie heeft ingeboet. Het is echt tijdloos op sommige zeker punten, ja. En we gaan door hoor. Ronit Palasch, Renate Rubinstein, Bange mensen stellen geen vragen. Het andere boek dat ook genomineerd is, of wat we voorbij horen komen, is de Vrolijk Verval van Hedy Dancona. En Hedy Dancona is haar stem daardoor nog lang niet verloren. Dat bewijst ze in het boek, waarin Hedy zich vurig verzet tegen de zachte uitsluiting van ouderen. Mevrouw Dancona, welkom aan de lijn. Hallo, goedemiddag. Ja, met ouderdom komt het toch ook niet met automatisch berusting? Juist niet, toch? Nou, dat wordt wel vaak gedacht, hè? Van als je eenmaal oud bent, dan word je wat ik dan de zachte uitsluiting noem, naar de zijkant geduwd. En wordt er van je gedacht dat je denkt, het zal mijn tijd wel uitduren. Nou, ikzelf, om maar eens te zeggen, en heel veel met mij kennelijk, want meer dan 30.000 mensen hebben toch dat boekje aangeschaft. Die vinden dat helemaal niet. Die denken, met het stijgende jaren, moet je verontwaardigd blijven? Moet je erbij blijven? Moet je je stem laten horen of in een protestmars gaan lopen als het je niet aanstaat wat er gebeurt? En het is dus een opruiend boek. Een opruiend boek? Vind ik wel, hoop ik wel. Je bent wel blij met de uitwerking die het heeft gekregen of heeft gehad? Ja, nou ja, ik heb het niet gemeten. Hè. maar ik ben vaak mensen op straat tegengekomen die tegen me roepen. Oude mensen vooral. Fantastisch. Zo denk ik er precies zo over. En jonge mensen die zeiden, ik heb het aan mijn moeder gegeven. En die was er heel blij mee. Ik vind een mooie, passage in het boek, waarin het gaat over handen van ouderen. En dan schrijft u dat er heel vaak daarna verwezen wordt. Meestal omdat ons iets toekomt. Respect, Henk Krol of een eigen uur, koopgenoot bij de Albert Heijn. Niet omdat we het zo lang hebben volgehouden door zo lang dat kon te blijven. Sorry, ik zeg het verkeerd. Excuus. Niet omdat we het zo lang hebben volgehouden door zo lang dat kon te blijven in- en uitademen. Nee, de Nederlander is ons dank en nog veel meer verschuldigd omdat wij na de Tweede Wereldoorlog met eigen handen dit land hebben opgebouwd. Kom op. Ik was 8 jaar toen de oorlog voorbij was. Sinds 1874 hebben we bovendien de wet van Houten, waardoor het werken van kinderen onder de 12 verboden is. Wie van mijn leeftijdgenoten durft zich op de borst te slaan vanwege onze inspanningen bij de wederopbouw? De generatie die daaraan heeft bijgedragen is al jaren aan het hemelen. Dus aan de ene kant zegt u niet te zielig afdoen, aan de andere kant zegt hij niet te veel ophemelen ook. Nee, tuurlijk. Gewoon wat ik wil is geen compassie, geen respect, wat onverdiend is. Ik zou zeggen gewoon vice versa, gelijke behandeling. Ik ben dus wel een overtuigde feminist. Zoals niet mijn door mij ook bewonderde en nog persoonlijk gekende Renate Rubinstein. Fantastische persoonlijkheid. Maar ik was een overtuigde feminist en ik vond dus gelijke behandeling en vind nog gelijke behandeling. Over en weer. En met jonge mensen tegen oude en oude tegenover jongen. En respect moet je verdienen. Niet door in een stoel te gaan liggen luieren, in een relaxstoel. Maar gewoon om geïnteresseerd te blijven en verontwaardigd als dat nodig is. Vrolijk verval, Heli Dancona en Renate Roemenstein. Bange mensen stellen geen vragen van Ronnie Pallas. Opnieuw 2 boeken die genomineerd zijn voor non-fictieboek van het jaar. Ja, ik voel me vereerd, Umberto. Leuk. Heel graag gedaan. En deze is dan speciaal voor jou. Dag. Anthony Hamilton. Best of Me op NPO Radio 1. Kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen vanaf half januari een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Dat maakte demissionair minister De Jonge zojuist bekend. Het advies van de Gezondheidsraad nemen we over. Vanaf de tweede helft van januari zullen alle kinderen van 5 tot en met 11 een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Eerder al hebben we besloten om de kinderen van 5 tot en met 11 die ernstig medisch kwetsbaar zijn, om die te vaccineren. Die zijn vanaf 20 december aan de beurt. En de andere kinderen van 5 tot en met 11 zullen in de tweede helft van januari worden uitgenodigd. En dat is dan vrijwillig? Uiteraard. Het belang van kinderen staat voorop. En de ouders beslissen? De ouders beslissen. De ouders hebben uiteraard de keuze om het wel of niet te doen. En we zullen dus ook ouders heel erg goed moeten informeren. De Gezondheidsraad die heeft geadviseerd om het te doen, omdat de gezondheid van kinderen natuurlijk voorop staat. En de meeste kinderen hebben een hele milde infectie als ze corona krijgen. Sommigen hebben het niet eens zelf door. En sommigen krijgen hele milde klachten. Maar een klein deel van de kinderen heeft wel degelijk ernstiger klachten. Soms zelfs zo ernstig dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Soms ook heel langdurig. En een hele kleine groep die ontwikkelt een hele ernstige ontstekingsreactie. En dat is de reden dat de Gezondheidsraad zegt, het is verstandig om het te doen, om het aan te bieden aan kinderen. Uiteraard een eigen keuze van ouders om daar wel of niet gebruik van te maken. Maar het is wel verstandig om het te doen. En wat naast de directe gezondheidswinst nog telt, is de indirecte gezondheidswinst. Namelijk, als je op deze manier kunt voorkomen dat kinderen last hebben van schoolsluiting of last hebben van andere contactbeperkende maatregelen, is het natuurlijk voor hun ontwikkeling wel echt geweldig. Ja. Gaat u hier niet een grens mee over? Het is toch heel anders dan wat we tot nu toe hebben gehoord. Het was altijd een medisch advies om je te laten vaccineren. En nu zegt u nee, het is ook om een lockdown te voorkomen en om te zorgen dat kinderen daardoor wat vaker hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen zien. Heel precies. Het zijn dezelfde argumenten die ook opgaan bij kinderen tussen de 12 en de 17. Daar hebben we dezelfde directe en ook indirecte gezondheidsargumenten gezien. Zij het dat bij kinderen van 12 tot 17 ander type bijwerkingen een grotere rol speelden. Die zie je eigenlijk niet bij hele jonge kinderen. Maar dezelfde directe en indirecte gezondheidseffecten hebben ook bij andere adviezen een rol gespeeld. En overigens, het is dus niet zo dat we zeggen het vaccineren van kinderen helpt om de bescherming in de algemene bevolking op te bouwen en daarom zou je het moeten willen doen. Nee, dat is hooguit een nevenopbrengst van deze keuze, maar is niet het doel. Het doel moet echt zijn het gezondheidsbelang van kinderen. Het belang van kinderen staat voorop. Hugo de Jonge in gesprek met verslaggever Irene Oostveen. Zo, we zijn nog steeds bezig met de verkiezing non-fictieboek van het jaar, waarin we gewoon met een aantal schrijvers die genomineerd zijn gewoon in de studio of via de lijn hun boeken doornemen. En de volgende is Waarom vrouwen minder werken dan mannen. Dat laat zien dat voor de vrouw nog steeds dient als ondersteuning van het systeem. Lisbeth Staats laat zien dat de werkvloer er niet op is ingericht de vrouw evenveel ruimte te geven als de man. En je zei net al, Lisbeth, het is voor jou nog maar net geleden dat je net boek van de maand bent. Ja. Heb je veel reacties gekregen eigenlijk überhaupt op die nominatie en op dit feit? Ja, dit thema spreekt heel erg veel mensen aan. En vorig jaar had ik een documentaire serie gemaakt op NPO 3 over dit thema. Toen was ik al blij verrast met hoe het opgepikt werd. Maar nu weer met dat boek. Dus het is nog altijd een heel actueel thema. En iets wat heel veel mensen, mannen en vrouwen aangaat. Ben je ook blij met de richting van de discussie? Er kan nog wel wat bijgeschreven worden af en toe. Ja. Maar het is in ieder geval een hele inhoudelijke discussie. Dus ik krijg ook wel mensen of reacties van mensen die het niet met me eens zijn. Maar dat gaat altijd, bijna altijd op een inhoudelijke manier. Wat zijn ze niet met je eens? Nou, dat het een privé kwestie is. Bemoeien met je eigen zaken. Dit gaat over tussen man en vrouw. Of in een relatie, twee vrouwen, twee mannen, maakt niet uit. Maar hoeveel iemand werkt. En of iemand economisch zelfstandig wil zijn of niet. Dat is een zaak van achter de voordeur. Daar heb jij niets mee te maken. Dat bijvoorbeeld. Maar wat jij toch vooral in het boek oproept, is om te kijken naar eigenlijk wat Hedy Dancona net ook zei. Ik wil gewoon in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Ja. En wat jouw boek beschrijft, is dat gelijke gevallen vaak ongelijk behandeld worden. Ja, het was grappig. Toen ik net de stem van Hedy Dancona hoorde, en ook via jou, Ronit, over Renate Roenstein. De echte feministische iconen van toen, die hebben wij niet meer zo. Het is een beetje een misverstand, denk ik, dat wij denken, het is al voltooid of zo. Weet je, het is niet meer zo actueel. En omdat het niet meer zo zichtbaar is, zijn er ook niet zulke zichtbare mensen die het verdedigen. Of het is ook wel moeilijk. Wat ik interessant vind, wat jij hebt gedaan, dat je ook laat zien waar het eigenlijk niet goed zit, maar waar het wel goed voelt. dat, want je zei ook, er zit een fragment in, dat had ik vorig jaar ook aangehaald, dat is een beetje spreekt tot de verbeelding, die kantoortuin die op een bepaalde temperatuur is ingesteld, omdat het eigenlijk geëikt is op een mannenlichaam, ja, een gemiddeld, ja, mannenlichaam. Dat is niet iets wat je als vrouw denkt, hé, wacht even, hier is, dit is niet mijn temperatuur. Nee, maar dat is wel iets waar het al fout gaat eigenlijk. Dus dat soort, ja. Ja, nou ja, basis. Nergens die ongelijkheid of het gebrek aan gelijke kansen staat nergens uitgeschreven. Niemand zegt dat. En het is, weet je wel, het is niet keiharde discriminatie. Maar het is er wel. En juist omdat het zo subtiel is, is het heel moeilijk te zien. En ook te ervaren, want ik heb het ook heel lang niet doorgehad. Ik zat met een vestje aan. Je, ja, deed gewoon wat je... Gewoon, in het hoofdstuk Dubbele Standaard beschrijft dat heel mooi. Hoe je alles in de ochtend doet en dan met het zweet tussen je rug ga je aan het werken en zeg je alsof niks aan de hand is. Goedemorgen, terwijl, ja, je al de hele vijf dag erop hebt zitten. Dat, die dubbele standaard beschrijf je. Nou, dat. En als je dan eenmaal bij dat koffiezetautomaat staat en denkt van, hier, vanaf hier is alles gelijk. Ja, dat is ook niet zo. Je wordt als vrouw toch anders beoordeeld. Nou, en soms ook als alleenstaande man wordt je anders beoordeeld. Zo kan het dus ook. Liekele Muus is een van de miljoen alleenstaande ouders in Nederland. De helft van de week woont hij alleen, de andere helft met zijn 7-jarige dochter. Met humor en optimisme laat hij in dit boek zien hoe je verdriet omzet in kracht. Hoe je orde schept in de chaos. En dat het co-ouderschap een verademing kan zijn. Liekele, het klinkt bijna... Ik dat is gewoon mijn flaptekst. Ja, precies. Ja. Nou ja, wat zeg ik? Ik zeg, jij hebt verademing, maar het is ook bijna opluchting wat je constant leest. Opluchting. Dat het, ja, ook anders kan en misschien wel soms moet. Nou ja, bij mij bleek het een model te zijn dat mij veel beter paste. En ik had altijd gedacht dat het huisje, boompje, beestje, dat de norm is. Dat het, ja, ideaal is. Dat altijd zaligmakend is en dat beter is voor iedereen. Maar dat werkte bij mij helemaal niet. En toen ik eenmaal ontdekte dat er ook nog een andere manier was om je gezin op een goede manier door te zetten, werd ik veel vrolijker, gelukkiger, gezonder, fitter. En daar was heel weinig over te lezen. En er was niet zoveel positieve informatie over te vinden. Omdat voor jouw vorm die misschien helemaal niet alleen uniek was voor jou. Nee, ik merkte dat er een heleboel mensen waren. Een heleboel gescheiden mensen. Mensen, ouders met kinderen die om wat voor reden dan ook het alleen moeten doen. Maar die eigenlijk geen bijbel of hulpmiddel hadden of adviserend orgaan. Omdat alles en iedereen zo gericht is op, je moet bij elkaar blijven. Dat, ja, er dan zit ook heel veel schaamte in. Vond ik wel mooi dat je dat omschreef, dat er ook schaamte zit. Maar niet alleen dan bij jou, dat je dat het gevoel hebt dat je ook moet gaan schamen om die positie die je hebt. Maar, ja, ook dat mensen niet accepteren als je dat dan op een gegeven moment besluit dat je dat niet meer wil. En zegt van, nou, ik wil eigenlijk kiezen voor wat ik nu heb en dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Dat, ja, dan de omgeving dat dan niet accepteert. Het wordt je een beetje aangepraat alsof je mislukt bent. Alsof je relatie mislukt is en dus je gefaald hebt. Alsof je iets niet goed hebt gedaan. En alsof het ook heel erg is dat je uit elkaar gaat. Nou ja, je beschrijft ook een eigen kwetsbaarheid. En dat is misschien wel de achterliggende gedachte waardoor mensen beschrijven wat jij nu zegt. Jij schrijft, onder andere, de scheiding van mijn ouders verwarde me. En de maanden die volgden op het gesprek waren geen relaxe periode in mijn jeugd. Mijn puberende broer had het zwaar, terwijl ik er zelf best oké doorheen kwam. Maar ik wilde niet nog meer onrust in huis en probeerde tegenwicht te geven aan zijn driftbuien door extra aardig te doen tegen mijn ouders en tegen hem. Het heeft mij nog conflictvermijdender gemaakt dan ik al was. Ieder kind krijgt hoe dan ook een knauw van een scheiding, hoe je het ook als ouders ook doet. Kijk, dit is natuurlijk ook een achterliggende gedachte, waardoor die, wat jij nu net vertelt, waarom dat ideaalbeeld van bij elkaar blijft, dat ligt ook hierin. Zeker, ik had ook besloten een bepaalde bewijsdrang, denk ik. Omdat ik dacht, bij mijn ouders is het mislukt, dus ga ik het, bij mij gaat het wel lukken. Ja. Dus er zit altijd iets in van, het moet slagen. Alsof het een prestatie is als je bij elkaar blijft. Alsof het dan gelukt is. Heb je mensen geholpen, denk je, met dit boek? Heb je daar voorbeelden van gekregen? Ik krijg nog steeds, en dat verbaast me, en dat vind ik echt heel leuk, maar heel veel reacties van mensen die zeggen, oh, wat fijn dat er eindelijk iets is waarmee ik aan mensen uit kan leggen hoe ik me voel. Waarom ik de keuze heb gemaakt die ik heb gemaakt. En dat je ook trots mag zijn, denk ik. Dat je achter je keuze kunt, ja, staan en dat je ook die keuze kunt uitleggen. Ja. Lisbeth, hoe luister je naar? Want jullie boeken liggen eigenlijk een beetje, ja, in elkaars verlengde. Ja. Toch? Nou ja, een van de drijfveren om dit boek te gaan schrijven was het feit dat ik me verbaas dat zoveel vrouwen in Nederland, ruim 1 op de 3, economisch niet zelfstandig is. En dat betekent dat je, om het concreet te maken, een inkomen hebt dat minder is dan 900 euro per maand. Als je samenleeft met iemand en daar een fijne verhouding, een soort modus in hebt gevonden om je huishouden te voeren, kan dat heel fijn zijn. Maar er gaan ook heel veel relaties kapot. Huwelijken stranden, samenlevens. Ja. Relaties duren steeds korter. Precies. Ja. En als je dan als vrouw niet economisch zelfstandig bent, dan drijft je dat wel naar de armoede. Probeer maar eens een huis te vinden. Wat ook heel raar is, vind ik, dat een alleenstaande vader veel meer respect krijgt dan een alleenstaande moeder. Ja. Ik hoor zo vaak, wat goed, wat doe je dat toch leuk. Terwijl, volgens mij krijgt een alleenstaande moeder dat echt zelden te horen. Nee, alle boeken genomineerd. En straks nog tot 4 uur zijn we er. Om 3:30 kunnen jullie nog maximaal stemmen. Straks onder andere Jan Brokke, Koen Verbraak, Marjolein van Heemstra, Jenne-Jan Holtland. Stemmen op uw favoriet kan nog dus nog 3:30. Ga naar nporadio1.nl/nonfictie. En wie krijgt die schitterende bos bloemen? Wie krijgt die prachtige pen? En wie krijgt vooral die eeuwige roem van het non-fictieboek van het jaar? Joost Prinsen. Straks. Denk je Joost Prinsen? Nou, weten ze niet. Ik weet het oprecht niet. Emma-Louise heeft de selectie gedaan en de luisteraars die gaan op dit moment Joost heel veel stemmen. Joost heeft al zijn pen, dat wel. Maar kunnen jullie de charge zien? Kan ik het zien? Ja. Nee, ik zie niks. Ik kan het zien. Vertel. En straks ga ik het vertellen. Tot zo. Ze heet Gemmetje Victoria. En dat is me er eentje. 8 pleeggezinnen hadden hun tanden op haar stuk gebeten. Yvonne Kuls schreef een boek over haar. Yvonne Kuls zal er zijn. Als taalschat De Maanblaffers van Marten Toonder. Wonderlijk actueel. Verliezen? Niet doen hoor, tipte de trainer. Deze zin staat in het boek Het Ergste Moet Nog Komen van acteur, regisseur, radiomaker Pieter Bouwman. Leuk? Heel leuk. René Appel beschouwt de taal van de tweede genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met Hubo zit je er warm bij. Dankzij de ventilatorkachel DualMate van Euron. Deze verwarmt in de winter en koelt in de zomer. Nu bij Hubo voor €79. De allerlaagste prijs. Hubo helpt. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Een Boelthaupkeuken is meer dan een keuken. Hier beleven mensen buitengewone momenten. Boelthaup zorgt voor de details, zodat u geniet van een harmonieuze woonomgeving. Bezoek nu één van onze 13 exclusieve Boelthaup showrooms. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Drie uur. NPO Radio 1. met Umberto Tan. Ja, onze hele uitzending staat in het teken van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Welk boek wordt dus de opvolger van de hernieuwde uitgave, de winnaar van vorig jaar, Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom. Nu eerst het NOS Journaal, Jeroen van Kan. Ook ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om een kind te laten vaccineren. Het demissionaire kabinet neemt een advies daarover van de Gezondheidsraad over. Over het algemeen hebben kinderen weinig klachten als ze zijn besmet, maar een kleine groep heeft wel extra bescherming nodig, zegt de raad. Kinderen kunnen toch ziek worden van corona, in het ziekenhuis terechtkomen. Het belangrijkste is een ernstig ziektebeeld, MIS-C, een ontstekingsziekte, waarvan we verwachten dat nog zo'n 150 kinderen dat zullen krijgen van corona de komende tijd. Minister De Jonge zei na de ministerraad dat alle kinderen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging krijgen. Hij benadrukte wel dat het aan de ouders zelf is om te beslissen of ze hun kinderen laten vaccineren. Het aantal coronapatiënten op de IC's is met 52 gestegen. Ook gemiddeld is de instroom op de IC's toegenomen. In zijn geheel neemt het aantal ziekenhuisopnames af. Er liggen nu 2800 mensen met corona in het ziekenhuis, 45 minder dan gisteren. 644 van hen liggen op de IC en in Duitse ziekenhuizen liggen 20 Nederlandse patiënten op de intensive care. Het gerechtshof in Groot-Brittannië vindt dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange uitgeleverd mag worden aan de Verenigde Staten. Hij kan nog in beroep, dus voorlopig blijft hij in Londen. Amerika wil hem vervolgen vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten in 2010. Bij werkzaamheden in Den Bosch zijn onder het wegdek 66 granaten gevonden. Explosieven stammen waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de weg is daarom de hele dag afgesloten. Het RIVM roept mensen in de provincie Noord-Holland op om geen hout te stoken in kachels en open haarden. Door de weersomstandigheden blijft de houtrook langer hangen dan normaal en dat kan gezondheidsklachten veroorzaken. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft vanmiddag namens het college van BMW excuses aangeboden voor het aandeel van de stad in de slavernij. Het onderzoek bleek vorig jaar dat Rotterdam en de bestuurders in de 17e en 18e eeuw flink profiteerden van de handel op Nederlands-Indië. Abu Taleb maakte het excuses op de Internationale Dag van de Mensenrechten tijdens een bijeenkomst in de Laurenskerk. Ook riep het kabinet op om hetzelfde te doen. Ik mag hopen dat het kabinet zich voorneemt in 2023, dat is een historisch jaar als het gaat om slavernij, dat men een keer iets groots zou willen doen op dit vlak en inderdaad nationale excuses aan te bieden. Amsterdam bood op 1 juli al excuses aan voor de rol van de stad in het slavernijverleden. Op die dag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Het hoofdkantoor van Shell vertrekt definitief uit Nederland. De aandeelhouders van het bedrijf hebben vanochtend in Ahoy voor de verhuizing gestemd. De directie van Shell kondigt het plan om van Den Haag naar Londen te verhuizen vorige maand al aan. Een klein deel van de banen wordt overgeheveld naar het Verenigd Koninkrijk en een deel blijft hier. Shell wil de bedrijfsstructuur versimpelen en omzeilt zo de dividendbelasting. Shell is na Unilever de tweede grote multinational die uit Nederland vertrekt. Het weer tot besluit bewolkt en in het zuidwesten en zuiden periode met regen. In het noordoosten af en toe zon. Bij een stevige zuidoostenwind wordt het een graad of 4. Morgen overwegend droog en dan wordt het 4 tot 7 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Robert, hoe druk is het nu? Nou, het valt wel mee, Umberto. 50 kilometer in het land. De meeste files die geven zo'n 5, 6, 7 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want er staat een kapotte vrachtwagen bij Rotterdam Prins Alexander. Dat veroorzaakt 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. 10 minuten oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. En op de N210 wordt langzaam gereden vanuit Rotterdam naar Schoonhoven. Bij Krimpen aan den IJssel kom je in 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Sluit je nu aan bij SharePeople, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromaid. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verduurzamen, juridische steun of hypotheken. Ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. De woonverzekeringen van Vereniging Eigen Huis scoren maximaal. En om dat te vieren maak jij kans op een gratis woonpakket. Ga naar eigenhuis.nl/actie. NPO Radio 1. Avro Tros. De uitreiking van het NPO Radio 1 non-fictie boek van het jaar. U kunt nog 25 minuten stemmen en dan weten we welk boek het non-fictie boek van het jaar is geworden bij NPO Radio 1. Het is begonnen vorig jaar met gewoon een simpel idee. En uiteindelijk 10.000 mensen die gestemd hebben. En dit jaar gaan we weer door. Er zijn weer 12 schitterende maandwinnaars. En die komen tot 4:30 allemaal voorbij. Met nu eerst Koen Verbraak en Jan Prokop. NPO Radio tot 4 uur. Jan Brokken, hij gaat in de tuinen van Buitenzorg op zoek naar de geschiedenis van zijn moeder die in 1935 naar Nederlands-Indië verhuisde. En in 1947 terugkeerde naar een verwoest Nederland. Aan de hand van 39 brieven die zijn moeder aan haar zus in Nederland schreef, leren we haar kennen. Jan Brokken, welkom. Goedemiddag. Ja, het was een persoonlijke zoektocht. In 39 brieven kreeg u een ander beeld van de moeder die u nog niet kende? Ja, een heel ander beeld. Welk beeld kwam naar boven? Ja, ze was veel spontaner, veel uitbundiger. Ze wierp zich echt in die nieuwe wereld die ze ontdekte. Ze ging de taal leren, Makassaars, leren praten, luisteren, maar ook schrijven. Dat is een ongelooflijk moeilijke taal. Het lijkt op spijkerschrift, dat Makassaars. En dat ging ze echt bestuderen. En ze kon het na 5 jaar kon ze het ook schrijven. Ze ging het Boeghinees leren, een andere hele moeilijke taal. Ja, ze wierp zich helemaal in die maatschappij. En ze was ongelooflijk nieuwsgierig. En het mooie is, ik heb ontzettend veel reacties gekregen op het boek. Ik kreeg wel bijna iedere dag een brief. Het probleem van non-fictie schrijven is dat, waar vind je de personen die je iets kunnen vertellen over een verleden wat drie kwartier van ons vergaan ligt? En wie woonde daarnaast mijn ouders op de Marosweg in Makassar? Zelfs als je een zeer goed journalist bent, om dat uit te zoeken, waar zijn die mensen nu? Maar opeens kwam er iedere dag een brief binnen met, ik woonde naast je ouders. Ik heb je moeder heel goed gekend. En het beeld wat je schetst, dat komt heel erg overeen. En dat cumuleerde in enkele maanden. Het ging maanden en maanden door. Cumuleerde het dat ik een filmpje kreeg. Het ligt hier voor me. Oh, echt? Ja. Een filmpje van. Komt uit een documentaire die gemaakt is in 1938. Dus het is een professioneel filmpje. Van het bezoek dat mijn ouders brachten. Eerste bezoek aan de Toratja-landen. En de persoon die ik beschreef, die moeder voordat zij mijn moeder werd. 1938, ze is dan 26 jaar. En opeens krijg ik dat via. Een app krijg ik dat toegestuurd. En ik zie daar mijn moeder. En precies zoals dat beeld wat uit die brieven opreist. Ze is heel bewegelijk. Je ziet dat ze overal naar kijkt. kijkt. En ja, dat is wat dan wel het mooiste. Je ziet dat ze voortdurend de arm van mijn vader beetpakt. Oh. Dus het is ook, ja, het is ook een liefdesverhaal eigenlijk. Hè? Twee jonge mensen die aan een toekomst beginnen in het toenmalig Nederlands-Indië. Dus ja, die bevestiging, dat was wel een fantastisch moment. Wat mij zo prachtig lijkt, als je zo'n reis begint om dat verhaal op te diepen, om die brieven te lezen, dan kom je dus in gebieden die je helemaal niet kende en niet wist. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op het meer macro-perspectief vlak van Nederland en Nederlands-Indië en wat daar in die tijd is gebeurd. Kreeg u daar nieuwe inzichten van of niet? Ja, zeker ook omdat die brieven zijn gericht aan de zus van mijn moeder. En zij scheelde maar 10 maanden. En het was de bedoeling dat die zus samen met haar man ook naar Indië zou komen. Dus zij is haar iets jongere zus aan het voorbereiden. Weet wat je hier te wachten staat. Hmm. Kijk, dat gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Laat je niet misleiden daar en daardoor. Maar door die inhoud van die brieven krijg je een beeld. Hoe was het dan in 1935 en 1936... als ze in zo'n gebied als Sulawesi kwam, Celebes, Makassar, toch een vrij afgelegen gebied toen. Hoe was het? En wat kwam er op je af? In het begin ontmoet ze een vrouw die vreselijk aan het afgeven is op Indo's. Die moet je nooit in dienst nemen als bediende, want die kun je niet vertrouwen en zo. En je ziet dat ze zich daartegen verzet. Mm. En schrijft dus aan haar zus: dit soort praatjes moet je niet op ingaan. Daar moet je niet in meegaan. Dus het is niet alleen het beeld van mijn moeder, voordat ze mijn moeder werd, wat natuurlijk wel heel interessant is. Ik krijg ook heel veel brieven van mensen die zeggen, ja, toen ik dat boek las, toen ben ik me ook gaan afvragen, wie was mijn vader voordat hij mijn vader werd? Wie was mijn moeder? Wat voor type was het? Wat voor type meisje was het? Wat voor type jongen was het? Maar het is in dat brede verband van naar zo'n kolonie gaan aan het eind, ja, het eindtijdperk van het kolonialisme. Hoe was dat voor die mensen? Nou ja, ik zag dat ze vol idealisme gingen, maar langzaam maar zeker toch wel de realiteit ontdekten. Bijvoorbeeld dat er een soort apartheidssysteem was in een stad als Makassar. Het bijzondere is, Emma-Louise heeft het geselecteerd uiteindelijk. Een andere geschiedenis die we hebben gekregen in die 12 genomineerde boeken was een boek van Koen Verbraak. Hij tekent in zijn boek De Molukkers de levensverhalen op van 3 generaties Molukkers in Nederland. Het boek verscheen precies 70 jaar na de aankomst van Molukkers in het land. En Koen Verbraak aan de lijn. Dag Alberto. Ja, goed. Ja, Koen, mag ik een heel kort stukje, hè, wat jij zegt in je boek, en dat is wel iets misschien wat maatgevend is. Mm-hmm. Een pijnlijk punt benoem je. Nederlanders weten maar zo bitter weinig van de geschiedenis. Niemand vertelt aan de Nederlanders dat ze de bevolking in Zuidoost-Azië alleen maar hebben gebruikt als handelswaar. Wij werkten wel voor Nederland, maar werden geen Nederlanders. Wij waren inlanders. De Molukkers moesten winst opleveren. Daarom werden de mensen daar gedwongen tot een monocultuur. Je moest kruidnagel verbouwen of nootmuskaat. Dat is de enige waar je goed voor bent. En als je dat niet doet, dan sturen we Jan Pieterszoon Koen op je dak. Was dit ook je bedoeling om ons allemaal een beetje te... Kijk, dat doe jij ook natuurlijk, Jan Brokken, maar meer vanuit persoonlijk perspectief. Mm. En Koen, jij doet het zeg maar vanuit een bepaald volk, omdat we zo weinig daarover weten. Was dat ook een van de doelstellingen die je had? Zeker, want ik merkte bij mezelf bijvoorbeeld dat ik eigenlijk helemaal niet zoveel van dat onderwerp wist. Kijk, bij Molukkers denken we aan muzikanten, aan treinkapers en aan voetballers. Maar hoe dat precies zat en wat de achtergrond was en hoe die mensen in Nederland zijn gekomen, daar wist ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van af. Het is ook opvallend als je aan mensen vraagt, hoe zijn de Molukkers in Nederland gekomen? Dat sommige mensen gewoon zeggen, nee, die zijn hier gekomen om te werken. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet het geval is. Er zit een heel ander verhaal achter. En ik vond het mooi om dat verhaal te belichten. Ja, wat ik ook heel erg pijnlijk ook wel vond om te merken, dat je ziet dat mensen die pijn die ze toevoelden van het niet welkom zijn in een land, en dat is nogal zacht uitgedrukt, maar dat die pijn die ze eigenlijk, die geven ze over aan de volgende generatie en aan de generatie daarna. En dat je ziet dat als we daar niet naar kijken en al deze verhalen niet lezen en dat, dat mee gaan maken, dat we dreigen mensen, nog meer mensen te krijgen die pijn met zich meedragen. En daar, dat is eigenlijk heel gevaarlijk gewoon ook. denk ik. Ja, en wat natuurlijk ook belangrijk is, ik ben zelf, ik ben journalist, maar ik ben historicus van opleiding. Dat je niet moet vergeten dat dit niet de geschiedenis van de Molukkers is, maar het hoort bij de geschiedenis van Nederland. Van ons allemaal. Het hoort bij ja. ons verhaal. Ja. En dan is het eigenlijk bijna onbestaanbaar dat dat een witte vlek op de kaart is voor veel mensen. Dus dat was een van de redenen om die serie te maken en om het boek te maken. Het opvallende is beide een vergelijkbaar onderwerp. Beide ook op de voorkant van het boek een foto. Bij jou, Koen Verbraak, zie ik een foto van, ik denk drie meisjes, in ieder geval drie kinderen. Ik denk drie meisjes. Ja. Voor een soort barak lijkt het wel. Waar kijk ik naar? Weet je dat ik dat niet precies weet waar die foto is gemaakt. Nee, dat weet ik niet. Maar waarom heeft je wel getroffen, dat beeld? Daarom, je hebt het niet voor niks gebruikt. Nou, hoe dat gaat bij zo'n omslag, dat de ontwerper komt met een voorstel. Ja. Die kwam met deze foto. En toen zei ik meteen van, ja, dit is hem. Dit is prachtig. Maar er zit ook heel veel weemoed in. En ook, je voelt ook iets dolends als je naar die foto kijkt. Mensen die hun wortels kwijt zijn geraakt. Dat voel ik bij die foto. Ja, maar dat was ook natuurlijk zo. Op een gegeven moment hadden ook helemaal geen basis meer. Want als je natuurlijk in een land komt en je bent niet welkom, maar je mag ook niet terug. Dan zit je in een soort niemandsland eigenlijk. Precies, dus je bent eigenlijk ontworteld. En dat is, tot de vierde, vijfde generatie is dat nog steeds wel voelbaar. Kijk, die generaties van nu die zijn hier inmiddels wel vermengd met Nederlanders. Die zeggen ook van, wij willen eigenlijk niet terug, wij willen daar niet wonen. Maar dat heeft toch een paar generaties geduurd. Die mensen dachten, de eerste generatie die heeft er sowieso met het idee van, gaan we nog een keer terug. Hmm. Want dat hebben we altijd gedacht. Ja. En die tweede generatie heeft gedacht van, nou, onze ouders hebben daar zoveel verdriet van, dat we die Nederlanders eens wakker zullen schudden. En toen kwamen dus die kapingen. Maar je voelt dat dolende. Dat heb je denk ik heb je in alle generaties kunnen terugvinden bij de Molukkers. En bij de tuinen van Buitenzorg, Jan Brokke, zie ik een, ik denk je moeder op paard. Ja, en het torretje aan handen. Ja, het is ook het portret van een onafhankelijke vrouw. Een onafhankelijke jonge vrouw die haar eigen weg gaat. Ze is vertrokken naar Nederlands-Indië als de vrouw van. Ja. Van mijn vader, die wetenschappelijk onderzoek deed naar bekeringsbewegingen, islamitische bekeringsbewegingen. Maar toen ze daar was, toen dacht ze, ja, ik ga niet de vrouw van zijn. Ik ga eigen vrouw, eigen grijt. Ja. En dat is, ja, ik sluit een beetje aan bij Lisbeth Staats. Ik krijg wel ook wel brieven van jonge vrouwen die zeggen, ja, het is wel een ongelooflijk voorbeeld. Die vrouw die onafhankelijk op onderzoek uitgaat, die haar eigen wereld gaat ontdekken. Twee genomineerden weer. De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokke en de Molukkers van Koen Verbraak. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. Come on, come on, you've got a heart as loud. moeten we allemaal doen. Emily Sunday, read all about it. En dat hebben we volop gedaan met natuurlijk die non-fictieboeken van het jaar. Verkiezing die we nu hebben, hè. Straks nog een kleine, 9 minuten. En dan gaan de lijnen dicht, zoals het heet. Dan kan er niet meer gestemd worden op non-fictieboek van het jaar. Er zijn wel 12 maandwinnaars hier in de studio. En ook op afstand. En de volgende twee boeken die ik ga doen zijn De Courier van Maputo straks. Van Jenne Jan Holtland. Maar nu eerst In Lichtjaren heeft niemand haast. Van Marjolein van Heemstra. En ze neemt je mee door de ruimte die we op aarde missen. En de ruimte die ons tegelijkertijd overal omringt. Langs de vierkante meters waarop we elkaar in de weg lopen. Tot de cirkels die we trekken om de zon. Want terwijl de wereld benauwender wordt en ons leven gehaaster, ontdekt tussen In Lichtjaren heeft niemand haast. En ik las een liefdesverklaring in je boek. Een mooie liefdesverklaring. Kijk, er zijn avonden waarop de maan me plotseling ontroert. Haar pokdalige gezicht erbij. Boven onze rommel. Ja, Jan van Veen, weet je nog? Ja. Van vroeger? Candlelight. Ja, Candlelight. Ja. Ja. Er zijn dus avonden waarop de maan me plotseling ontroert. Haar pokdalige gezicht boven onze rommelige buurt. Haar zachte gloed van tweedehands zonlicht. Ik vind het een geruststellend idee dat er iets op ons neerkijkt. Ook al is het een stoffig, levenloos oog. En toch trekt het je. Mm-hmm. Niet alleen de maan, maar natuurlijk de maan tot symbool voor alles. Die hele ruimte. Ja. Wat is het, Marjolein? Ik denk dat heel veel mensen die fascinatie hebben. Volgens mij, vooral als kind, heeft bijna iedereen dat. En misschien dat je dat gedurende je leven een beetje vergeet of verliest. Maar het is toch fascinerend dat we daarin rondzweven. Dat we heel veel dingen niet weten. We weten niet eens hoe groot het is. We weten niet hoe het begonnen is. We weten niet waar het naartoe gaat. Er zijn zoveel, er is zoveel mysterie. En daar gaat het bij de meeste mensen mis, want dan haken ze af. Maar jij niet. Jij haakt niet af, jij haakt aan en je maakt er ook een boek over. Ja, want ik denk dat die verwondering zoveel ruimte schept in je hoofd en in je denken. Dus het is heel erg zonde om af te haken op dat, ja, of te denken dat het te groot wordt. Er zijn natuurlijk wel mensen met astrofobie die dat inderdaad heel eng vinden. Dat is echt die bestaan. Astrofobie? Astrofobie, ja, bang zijn voor de gigantischheid van de ruimte, zeg maar. Ja, ik vind het wel mooi. Je maakt het heel filosofisch. Ook meteen dat je op een, daar, je gaat het de ruimte in om eigenlijk weer naar, van een hoogte weer naar beneden te kunnen kijken. Ja, ik onderzoek eigenlijk hoe dus dat heelal ons anders kan doen kijken naar onszelf en naar de aarde. En wat ik zelf miste, ben altijd heel gefascineerd geweest door die ruimte, maar ik miste een boek wat je als alfa, zeg maar, toegang makkelijk kan lezen. Dus ik dacht altijd, ja, ik kan daar niet over schrijven, want ik weet niet hoe zwaartekracht precies werkt. Ik heb geen natuurkundige achtergrond. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar je kan natuurlijk ook als dichter de ruimte begrijpen. Of, geeft het andere waarde eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een andere ingang. Dus ik schrijf meer poëtisch, filosofisch over die ruimte en wat die voor ons als mensheid heeft betekend. Meer vanuit schoonheid dan vanuit wetenschap? Nou, er zit heel veel wetenschap in mijn boek. Mm-hmm. Maar ik haal wel steeds de wetenschappers aan die ook de poëtische kant benadrukken. Ja. Dus een belangrijke wetenschapper in mijn boek is Rebecca Elson. En dat was een astronoom die heeft meegewerkt aan de Hubble-telescoop. Maar die was ook dichter. En die roept ook de hele tijd haar collega-wetenschappers op om de poëzie niet te verliezen. Want ze zegt, als we de poëzie verliezen, dan zijn we alleen maar aan het tellen. Maar we moeten die spirit moeten we levend houden, want daar gaat wetenschap over. Ja, dat vond ik, vond ik heel mooi, omdat je wat ik er terug in vond, is een beetje meer denkruimte. Ja. Omdat dat krijg je wel als je poëzie gebruikt bij de wetenschap. Je hebt ook heel veel creativiteit nodig om de wetenschap te beoefenen, denk ik. Omdat je juist nieuwe ideeën moet kunnen ontwikkelen. En als je die ruimte niet meer hebt, en ik denk dat we dat nu soms niet meer hebben, omdat we die druk van buitenaf zo toelaten, dat je inderdaad maar de cijfers induikt of alleen maar de feiten. Maar dan kun je, als je daar alleen maar aan vasthoudt, komen er geen nieuwe ideeën. En in dit boek lijkt die ruimte weer een beetje te ontstaan. En ik is wat ik probeer juist. Dus ik maak eigenlijk een ruimtereis op aarde en ik probeer steeds verder uit te zoomen om steeds meer van die, ja, zowel denkruimte als letterlijke ruimte op te zoeken. Marjolein van Heemstra, In Lichtjaren heeft niemand haast. Dat is het boek waar we het over hebben gehad. En nu gaan we het hebben over Le Courrier van Maputo van Jenne Jan Holtland. Het gaat over Klaas Jonge. Hij is antropoloog en socioloog die in 1985 wordt gearresteerd wegens het meewerken in de gewapende strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Een ontmoeting met Klaas de Jonge is voor journalist Jenne Jan Holtland genoeg om dit onderwerp niet meer los te laten. In De Courrier van Maputo gaat hij, Jenne Jan dus, met Klaas de Jonge terug naar Zuidelijk Afrika, waar de jongen gevierd wordt als verzetsheld. En Jenne Jan is in Londen, maar aan de lijn. In Londen aan het werk? Ja, klopt. Goedemiddag. Niet in Londen, ergens op het Britse platteland. Oh, ja. Sorry. Je bent in het Britse platteland. Die fascinatie voor Klaas de Jonge. Wat is de trigger geweest voor jou? Nou, dat is... ik moet even terug in de tijd. 2014 was het dat ik Klaas voor het eerst ontmoette. Destijds als student journalistiek. En ik begon hem te interviewen en merkte bij mezelf... dat ik eigenlijk alleen maar meer vragen had. Hè? Dus wat je al zei, Umberto, Klaas heeft wapens gesmokkeld voor het ANC. Ja. Deed dat 4 jaar lang, voordat hij gearresteerd werd. En hij vertelde daarover met een grote vanzelfsprekendheid. Alsof het meest logische was dat hij op dat moment had kunnen doen. De apartheid moest immers weg. De strijd tegen de apartheid was volkomen legitiem. Volkenrechtelijk, filosofisch, moreel, ethisch. En ik dacht, ik vind dat wel boeiend. Ik vind die vanzelfsprekendheid eigenlijk heel interessant. Ik denk, als het voor hem zo vanzelfsprekend was destijds... kan ik het dan ook... Ja, is dat voor mezelf dan ook vanzelfsprekend? Als ik er meer over ga lezen, kan ik dat dan ook invoelen... en kan ik het ook invoelbaar maken? Ja, voor de lezer in dit geval. Maar je gaat wel echt naast hem zitten, letterlijk. Je zit heel dicht op je bron. Was dat soms niet te dicht erbovenop? Kon je die ruimte nog wel bewaken soms? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb veel tijd met Klaas doorgebracht. We zijn ook samen naar Mozambique geweest en naar Zuid-Afrika. En inderdaad, als je heel veel tijd met je bron gaat doorbrengen... dan moet je daar inderdaad goed op letten. En dat heb ik denk ik wel gedaan. Ik probeerde telkens de blik van de lezer eigenlijk mee te nemen. Hè? Dus ik begon op een gegeven moment wel te begrijpen wat Klaas bedoelde... of waarom hij bepaalde dingen... volkomen logisch vond. Mm. Maar ik dacht, ja, dat voor de lezer van nu, van 40 jaar later... Is dat helemaal niet logisch. En dat legde ik hem dan ook gewoon voor. En dan zei ik, ja, dat is voor mijn generatie, voor nieuwe generaties... niet meteen vanzelfsprekend. Dus dan schiep ik toch weer even wat afstand. Ja. Probeerde Klaas de Jonge je eigenlijk te overtuigen... van zijn activisme tegen apartheid? Ja, tot op zekere hoogte wel. Dus dat vind ik het interessante... En ook wat bewonderenswaardig is, dus dat hij heel weinig of eigenlijk niks terugneemt. Hij heeft geen spijt, geen wroeging. Staat volledig achter wat hij heeft gedaan. En dat betekent ook dat iedereen die hij ontmoet en die erover vertelt... die probeert hij in die zin natuurlijk ook voor zich te winnen. Probeert hij uit te leggen waarom dat voor hem het nodig was destijds. Overigens ook voor zijn ex-vrouw, moet ik er even bij zeggen. Helene Pastoor. Ze zijn als koppel gerecruiteerd voor het ANC. En hij vertelt dat altijd met heel veel bravoure. Dus zeker, ja. Maar heeft hij ook daadwerkelijk anders laten kijken naar die apartheid uiteindelijk? Anders dan voor het boek? Nou, ik denk het wel. Kijk, ik moet erbij zeggen, ik ben van 1989. Dus ik heb die apartheid natuurlijk nooit meegemaakt. Maar wat ik wel in het boek heb gedaan, is kijken ook naar revoluties... en naar gewapende strijd vandaag de dag. Ik dacht, ik moet het ook een actueel boek maken. Het moet ook niet alleen een boek worden van opa verteld. Het moet ook over het heden gaan, wat mij betreft. Dus ik ben bijvoorbeeld gaan kijken naar Extinction Rebellion. Een groep die vandaag de dag... En de strijd tegen klimaatopwarming zegt... we moeten misschien ook gaan denken aan radicalere methodes. Ik ben gaan kijken naar de strijd van de Koerden in Syrië... waar ook internationale vrijwilligers zich op een gegeven moment bij aansloten... in de strijd tegen Assad. En op die manier ben ik een beetje gaan zoeken in het boek... naar de Klaassen van vandaag de dag. En probeer ik ook die parallellen te maken om het echt invoelbaar te maken. Want laten we eerlijk zijn, de apartheid is natuurlijk erg lang geleden... Dus we moeten daar, om daar iets mee te kunnen... moeten we ook, denk ik, duidelijk maken... waar we dat vandaag de dag nog steeds in terugzien. Jenne Jan Holtland, de koerier van Maputo... een Nederlander in de Zuid-Afrikaanse revolutie... genomineerd non-fictieboek van het jaar. Net als Marjolein van Heemstra. In lichtjaren heeft niemand haast. Zoek toch naar meer ruimte in ons leven. Ik pak ze gewoon een van de stapel af. Joost Prinsen, Na Emma, eveneens genomineerd. Ramsi Nasser, De Fundamenten. Dan Roxane van Ieperen, Brieven aan het Hoge Nest. Dan Jan Brokken, De Tuinen van Buitenzorg. Koen Verbraak met De Molukkers, een vergeten geschiedenis. Vrolijk verval van Hedy Dancona. Lisbeth Staats met Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. Zo kan het dus ook van Lieke Lemus, een nieuw leven als single ouder. Renate Rubenstein. Bange mensen stellen geen vragen. Ook ingeleid en samengesteld door Ronnie Palach, zoals het zelf schrijft. En één fotoboek. Hier woont alleen de tijd van Maarten Slagboom en Billy Slagboom. Dat zijn de 12 boeken. U kunt nu niet meer stemmen. De winnaar is bekend. En die gaan we straks bekendmaken. Zoals Emma-Louise heeft afgelopen jaar iedere keer een maand winnaar gekozen. Vind je het spannend? Ik vind het nu wel spannend. Heb je een idee? Je hoeft het niet te zeggen, maar heb je een idee? Ja, nee. Nee, echt absoluut niet. Nee. Ja, al die boeken, dat zei ik net ook even. Als je ze dan weer vastpakt, denk je, ja, dit is nummer 1. En dit is dan ook nummer 1. En ja, voor mij zijn het allemaal nummer 1. Dus het is heel cliché, maar het is echt zo. We gaan het straks bekendmaken. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum krijgen via de gemeente zo'n €200 extra voor het betalen van de energierekening. Dat bedrag komt bovenop de tegemoetkoming die het kabinet al aan iedereen heeft toegezegd vanwege de stijgende energieprijzen. Ook ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en de 12 jaar oud krijgen de mogelijkheid om een kind te laten vaccineren. Het demissionaire kabinet neemt een advies daarover van de Gezondheidsraad over. Alle kinderen krijgen vanaf de tweede helft van januari een uitnodiging. De politie in Hamburg zegt dat met de aanhouding van een 20-jarige verdachte een grote terroristische aanslag is voorkomen. Bij een onderzoek tegen de man zijn stoffen en materialen gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor het maken van een zwaar explosief. Het aantal coronapatiënten op de IC's is met 52 gestegen tot 644. Ook gemiddeld is de instroom op de IC's toegenomen. In zijn geheel neemt het aantal ziekenhuisopnames juist af. Er liggen nu 2800 mensen met corona in het ziekenhuis, 45 minder dan gisteren. De ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 105 kilometer file in het land. Het drukste is het rond Rotterdam. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Twee uitzonderingen op die regel. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En je vertraging is daar een half uur. En 20 minuten oponthoud op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven. Langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan den IJssel. NPO. De uitreiking van het NPO Radio 1 non-fictie boek van het jaar. Straks is die uitreiking voor het NPO Radio en non-fictieboek van het jaar. Eerst Emma-Louise, ik wil toch met je praten over wat voor boekenjaar het überhaupt was. Want je hebt even contact gehad ook met de CNPB, hè? Ja. Om dat een beetje door te nemen. Vertel, wat zijn de... In januari komt pas de cijfers. Ja, dus helemaal... Ik heb hier geen lijstjes en mooie grafieken. Maar nee? Er worden wel heel veel boeken gekocht. En dat was in 2020 al zo. We zitten natuurlijk allemaal thuis. En we hebben Netflix wel een beetje uitgespeeld. En ja, we zijn toch gaan lezen. Dat is niet verkeerd. En wat lezen we dan? Sowieso veel fictie. Maar kinderboeken ook, die doen het heel erg goed. Ja, en verder specifiek kan ik natuurlijk nog niks zeggen. Kookboeken ook, trouwens. We zijn allemaal gaan koken. Of we zijn heel veel kookboeken gaan kopen. Ik weet niet of we heel goed zijn gaan koken. Bij mij is dat nooit hetzelfde. Maar ja, er wordt veel gekocht. Het enige wat wel een beetje achterblijft zijn de boekhandels. Dus mocht je nu luisteren en al deze mooie boeken willen lezen, wat ik heel goed kan begrijpen, ja, ga naar je boekhandel. Het is sowieso een feestje, vind ik zelf altijd. Omdat je, ja, je komt er wel wellicht met iets meer boeken uit dan dat je van plan was. Ja. Maar je leert ook gewoon van allerlei dingen om je heen. Je pakt weer eens wat, je bekijkt wat, je krijgt nieuwe inspiratie. Ja, ga naar je boekhandel. Dat is belangrijk. Nou ja, je zegt het ook meteen, hè, fictieboeken worden heel veel gekocht in Nederland. Maar een van de redenen waarom ik dit heel graag wilde doen, juist hier op Radio 1, is dat non-fictie zo een belangrijk element is wat vaak zo onderbelicht is. Maar je daardoor juist, althans dat spreekt mij heel erg aan in het non-fictie genre, dat je nieuwe inzichten krijgt. En ja, dat je nieuwe ideeën krijgt. Dat je wordt bijgepraat. En dat je, ja ik word daar heel erg gelukkig van. Dus ja, voor mij is het ook wel een ontdekking. Want hiervoor las ik eigenlijk voornamelijk fictie. Ja. En ik moest ineens daarin duiken. Van mij. Ja. Maar het is sowieso, wat ik interessant vind altijd, is die scheidingslijn tussen fictie en non-fictie. Want het is non-fictie helemaal bestaat niet. Je bent altijd een vertaling naar het papier. En wat daar gebeurt, dat vind ik interessant. Dat is heel interessant. Die weg daarnaartoe, hoe dat vorm krijgt en hoe je welke afwegingen een schrijver maakt en welke keuzes er worden gemaakt. Ja, die scheidingslijn tussen non-fictie en fictie, die heb je daar, die heb je altijd en die heb je daar dan heel erg. En dat is interessant. Ja. Ken je dat, Roxane van Ieperen, wat zij zegt? Dat die scheidingslijn tussen fictie en non-fictie. Heb jij dat zelf ook, als je aan het werk gaat? Ja, nee, ik werk wel heel anders als ik non-fictie schrijf dan wanneer ik fictie schrijf. Precies. En ik denk bij non-fictie, dat is een soort, bij eigenlijk een waanidee, dat dus een reflectie van de waarheid is. En ik heb de waarheid heel hoog in het vaandel staan. Ik ben zeker geen, ik relativeer dat zeker niet. Maar de vertaling van een schrijver om non-fictie, om een verhaal te creëren, het is altijd gestileerd. Het is een compositie, het is een bepaalde stilistische ingreep die je doet op die waarheid. En ik denk uiteindelijk, als ik kijk naar de verhalen die ik fictie heb geschreven over bijvoorbeeld Brazilië en dan bijvoorbeeld non-fictie over Brazilië, is dat ik toch merkte dat hoe verhalender je iets maakt, hoe meer mensen ook de non-fictie bereid zijn tot zich te nemen. Het is een poort. Het is een poort tot, eigenlijk de opening, wat Marjolein het heel mooi zei, ook opening en zuurstof in je hersenen voor de beleving en fantasie van anderen. Ja, die beleving, want bijvoorbeeld in het bij Jan Broeke, u gebruikt ook heel veel muziek. Ja. En muziek om die werkelijkheid vorm te geven. Ja. En als je zou zeggen, nou, ik moet een letterlijke optekening van de werkelijkheid maken, ik maak een afdruk, dan hoort dat er niet bij. Juist wel. Want juist door die muziek krijgen wij de mogelijkheid om die werkelijkheid beter te begrijpen en beter te zien. Dus het is heel moeilijk. Je kunt het ook niet zo aanwijzen. Dit is fictie, dit is non-fictie. Het is wel dat je dicht bij de werkelijkheid wil zitten. Maar de problemen zijn wel hetzelfde bij fictie en non-fictie. Je moet je totaal inleven in je personage. Of in de persoon die je beschrijft. En dat is voor beide even moeilijk. Je moet echt helemaal één worden met het personage wat je beschrijft. Of de persoon die je beschrijft. Maar bij de één is een vooroordeel. Heb je niet bij fictie meer ruimte om die persoon zo te vormen naar je eigen gevoel, terwijl bij je moeder of de ruimte. Bij non-fictie zit je aan de feiten vast. Ja. Daar mag je niet mee zoemelen. Maar dat maakt het eigenlijk nog spannender. Dan moet je juist nog meer je inbeelding en je verbeelding laten werken om dat goed over te brengen. En je moet die feiten ook kunnen vinden. Net als je journalist bent bij Jenny Jan, die gaat bijvoorbeeld heel veel mensen interviewen. Maar daar vindt ook een vertaling plaats van wat er in iemands hoofd zit naar wat hij vertelt aan hem. Daar is ook een vertaling. Dus als je dat aanhoort, moet je zelf bedenken van wat is hier waar? Wat kan ik meenemen en wat niet? Dus ja. Ja, jongens. Wat denk je, Ronit? Ik weet het niet. Het is wel spannend. Ronit Pallas, wat zou je ervoor over hebben? Heel veel natuurlijk. Nee, maar wat zou het voor het boek betekenen, denk je? Stel dat je zou winnen. Wat zou het voor het boek betekenen wat je gemaakt hebt over Renate Rubinstein? Nou ja, ik vind het sowieso fantastisch. Ik had al niet meer kunnen hopen voor haar dan dat ze 30 jaar na haar overlijden weer zo in de belangstelling is komen te staan. Dus dat is sowieso al geslaagd. Wat doen we zonder deze prijs. Ja. Maar dat ze postuum nog eventjes geprezen wordt, dat gun ik haar van harte. Ja, Liekele, wat denk je? Wat zou het voor het boek betekenen, zo'n prijs? Nou, ik ben blij dat de boekhandels genoemd worden. Dat al deze boeken, die van mij is een jaar geleden al verschenen, tijdens de lockdown, dus krijgt nu weer een soort van opleving, nu de winkels wel open zijn. Dus dat is daar ben ik al hartstikke blij mee en dankbaar daarvoor. Dat je benoemt dat de boekhandels belangrijk zijn. En dat het boek gewoon, dat het zo goed gaat, dat vind ik fijn om te horen. En dat er meer gelezen wordt. En dat ik daaraan bij kan dragen is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Maarten, jullie zijn de vreemde eend, hè? Maarten en Billy Heel Slagboom. Heel vreemde eend. Het fotoboek met afbladderende muren en grote industriële ruimtes. Ja. Wat zou het voor het boek betekenen? En voor het genre misschien ook wel? Nou, voor het genre hoop ik dus... Oh, sorry. Nee, zeg jij het maar. Wat eigenlijk zo leuk is hieraan is natuurlijk dat... doordat het boek best wel goed is gaan lopen, dat je ook ziet dat veel meer mensen onze blik delen op deze boeken. Dus niet alleen maar die spooky manier, maar juist het levenslustige, mooie gedeelte van die gebouwen. En dat is leuk. Eigenlijk filosofische, literaire blik die wij hierop hebben. Dat meer mensen dat delen. En dat is heel leuk dat dat ook een beetje aansluit. Is het eigenlijk, komt er nog een soort van vervolg op het boek wat jullie gemaakt hebben? Nou, wij hebben bepaald niet stilgezeten sinds het boek is verschenen. Ah. De afgelopen jaar heel veel op pad geweest. Dus, ook weer samen? Samen, zeker, altijd samen. Altijd maar nooit samen. Alleen. En altijd, nee. dat is gewoon iets, Billy, dat staat vast. Je gaat altijd met je vader blijven werken. Oh, zeker. Ja. Maar het zijn ook gewoon de leukste dagen van het jaar. Dus dat hoort er allemaal bij. Ja. Mooi is dat. Ik ben gewoon jaloers op jullie. Wij moeten echt alleen al hierop binnen. Dat is echt geweldig. Ik zie alle ouders hier. Iedereen die een kind heeft, zie ik hier smelten. Ja, op wat daar gezegd wordt. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Maarten Slagboom? Vroeg beginnen. Dat is de beste gelijk die vlaat. Nee, het is ontzettend verslavend, ja. Inderdaad. Dus je moet dezelfde fascinatie delen. Maar het is natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk en gezellig om naar weet ik waar heen te rijden. 's Ochtends heel vroeg op te staan. Samen de muziek uit te kiezen in de auto. En te zien hoe we ergens binnenkomen. Hè? Want dat hebben we het nog niet over gehad. Gaan we het nu ook niet over hebben. Nee, maar het is vaak heel ingewikkeld allemaal. Dat is heel ingewikkeld. In Nederland bestaat bijna geen urban fotografie meer. Nee, je moet wel... Het mooie is dat wij zomaar binnenkomen natuurlijk. Ja, wij komen gewoon binnen. Ja. Jan Brok, stel dat u wint. Wat zou het voor het boek betekenen in uw geval? Of voor uw moeder? Dat het nog weer door zal gaan lopen. Maar ik ben sowieso erg blij dat jullie zoveel aandacht aan non-fictie besteden. En dat wil ik toch wel even zeggen met prachtige analyses van Emma Louise. Zeker, Emma Louise is... Want de analyse die zij over mijn boek heeft gemaakt, die heb ik in geen enkele dagblad teruggevonden. Kijk. Nou, het is misschien wel mooi om te vertellen dat ze zit erbij, maar ik kan het gewoon doen. Kijk, Emma Louise heeft mij ooit geïnterviewd naar aanleiding van een boek. En toen ik het idee had voor deze rubriek, non-fictieboek van het jaar, toen dacht ik, dat is maar één die dat kan. Dat is Emma Louise. Want zij leest een boek werkelijk tot in de krochten van de kleinste steegjes van dat boek. En dat komt ook tot uiting in de verwoording van hoe zij het gelezen heeft. En daarom, ja, weet je, ik doe mijn ogen dicht, blind. En zij maakt de eerste selectie. En de tweede selectie wordt gemaakt door de luisteraars. En maar dan krijg je uiteindelijk iets een balans. Naar voren. Zij bracht iets naar voren wat wel erg essentieel is voor het genre van non-fictie. Zij zei over mijn boek, het is niet een boek over het verleden. Door die brieven van zijn moeder laat hij het verleden, dan leef je mee in het verleden. Dus je leest niet vanuit nu kijkend naar het verleden. Nee, je beleeft dat mee vanuit 1935, 36, 37. Je gaat helemaal mee. En geen enkele recensent heeft dat opgemerkt. En dit is de essentie van het boek. Ook een prijs waard. Ik zeg niks meer. Die prijs heet salaris. Liesbeth, stel, jij hebt het minste genoten van die nominatie eigenlijk. Ja, dat is waar. Nou, het is nog het meest vers. Dat kan het is nog het meest bitter. Vers teken, want het is in de 12e maand gebeurd. En toch, heb je erover gefilosofeerd, stel dat? Nou, je maakte net een mooi rondje. Ik zou het geweldig vinden, want dan wordt het boek meer gelezen. Mm-hmm. Maar wat ik heel leuk zou vind daaraan, is dat het thema dan ook meer bediscussieerd wordt. En ik hoop dat mensen dat vooral gaan doen. Ook die het niet met mij eens zijn, maakt niet uit. Maar het er met elkaar over hebben, dat zou de grote winst zijn. Heb je ook zo'n zendingsdrang, Marjolein, inderdaad, voor de ruimte? Ja, enorm. Ja, hè? Ja. Dus zou dat vooral de onderstreping zijn van de zendingsdrang om de ruimte meer te omarmen? Ik zou echt willen dat iedereen die kosmologische verwonderingen omarmt, ja. Ja. En Jenne-Jan, wat zou het boek voor jou betekenen? Althans, de prijs. Ja, nou, ik sluit me aan bij Liesbeth. Het zou prachtig zijn als het meer lezers krijgt. En ik hoop ook met name jonge lezers. Want ik merk dat in de reacties komen er veel reacties van mensen die Klaas hebben gekend, die Klaas de Jong hebben gekend, die weten wie hij is. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar wat mensen van mijn generatie, twintigers, dertigers, hoe die naar deze thematiek kijken. Ja. Oké, okay, we gaan het straks horen. Maar eerst Bruno Mars. Pop it for me, turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want. Just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby, here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me, say yeah. Mars, that's what I like, op NPO Radio 1. En straks maken we de NPO Radio 1 non-fictieboekwinnaar van het jaar bekend. Het is over een kleine 2,5 minuut. Eerst het verhaal over burgemeester Abu Talib van Rotterdam, die namens het college van burgemeester en wethouders excuses aanbiedt voor de deelname van bestuurscolleges aan het slavernijverleden. Carlos González is voorzitter van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst, die ook het Rotterdamse Kitty Kotti Festival organiseert. Meneer González, deze excuses, wat betekent die voor u? Goedemiddag, Humberto. Ja, dit is een belangrijk historisch moment. Het is een belangrijke stap vooruit. De stichting is al vanaf 2002 bezig om dit onderwerp, het slavernij en koloniaal verleden van Nederland, op de agenda te krijgen. Mm-hmm. Dus ja, als je dit mag meemaken, dan ben je ontzettend trots en ben je ontzettend blij dat je een dergelijke belangrijke historisch moment hebt mogen meemaken. Ja, heel belangrijk. Nou biedt Abu Talib dus excuses aan voor de deelname van bestuurscolleges aan het slavernijverleden. Wat was die deelname? Nou ja, dat is op verschillende manieren. Maar wat we heel duidelijk zagen uit onderzoeken die gedaan zijn onlangs, is dat stadsbestuurders, burgemeesters, wethouders, maar raadsleden ook op allerlei manieren zakelijk ook betrokken waren bij het slavernijverleden als investeerders, als ondernemers die producten uit de kolonies hier verkochten of daar in elk geval geld mee verdienden. Dus de notabelen uit die tijd zaten eigenlijk dik in het slavernij-industrie. Nou, heeft Amsterdam het gedaan, Rotterdam heeft het gedaan. Abu Talib heeft een oproep gedaan dat het Rijk het ook zou moeten doen. Is dat ook de volgende halte? Wij zijn ervan van overtuigd dat dat pas impact gaat maken als het Rijk op een gegeven moment ook dezelfde wijsheid gaat hebben en gaat inzien dat dit de steden waren er betrokken bij, maar de staat der Nederlanden, dat was toen trouwens de Republiek der Nederlanden, had daar een groot aandeel in. Heeft ook op verschillende manieren het ondersteund, heeft op verschillende manieren daar ook profijt aan gehad. En het zou een mooi gebaar zijn om ook te erkennen van dat wat de steden ook hebben gedaan, van joh, wat onze voorgangers hebben gedaan. Wij treden in de voetsporen van onze voorgangers. Dus wij zijn erfgenamen van het verleden. En ook dat ook te gaan inzien en ook het gebaar te maken. En daarmee ook een begin te maken aan herstel. Na te denken, hoe kunnen we gezamenlijk zorgen dat we de toekomst op een betere manier gaan inrichten. Want daar gaat het in feite om. Hè. Hoe kunnen we dan zorgen dat het verleden wat nu doorresoneert in het heden, hoe kunnen we daar met elkaar dat het afronden en met elkaar gaan kijken hoe richt je die samenleving op een betere manier nodig. En het is broodnodig. Als we kijken naar een aantal incidenten die zich de afgelopen zeer recent hebben voorgedaan, als we kijken naar de kindertoeslagaffaire en nog een aantal van die affaires, dan weten we van ja, het is broodnodig dat we bewust worden van hoe dat verleden doorresoneert in het heden. Carlos Gonsalves, voorzitter van Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst in Rotterdam. NPO Radio 1. Tot 4 uur. We zijn zover. Ik ga de winnaar bekendmaken van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Er is weer heel veel gestemd. En het boek dat gewonnen heeft maar liefst 28% van de stemmen. 28% van de stemmen. En de winnaar van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar, Marjolein van Heemstra met In lichtjaren heeft niemand haast. Je keek me aan alsof ik iets heel gek zei. Ja, dit is het winnende boek. Ik wil je heel erg graag overhandigen een schitterende pen, ja, een vulpen die je krijgt. Fantastisch. En je krijgt een bos bloemen, die geef ik ook aan je. Dankjewel. En ondertussen kan je me misschien even vertellen. Mag ik jouw reactie, Marjolein? Ik ben heel erg verbaasd en heel erg blij. Echt fantastisch. Je schrok er bijna van. Ik had het echt niet verwacht. Want ik heb zo'n waanzinnig goede concurrentie. Dus echt te gek. Als er één les is, kijk, niet iedereen heeft het boek gelezen. Hè? Als er één les is uit dit boek, Marjolein, wat je beschreven hebt, waarvan jij vindt dat mensen het zouden moeten meenemen, welke les is dat? Nou, wat ik heel mooi vind is als die astronauten terugkijken vanuit de ruimte naar de aarde, dat ze dan heel vaak overvallen worden door een hele grote liefde voor de planeet, omdat ze eigenlijk zien dat die aarde één organisme is. Dus de aarde is een soort klein dier dat in de ruimte hangt. En wij zitten allemaal als een soort luizen in de pels van dat dier. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Niet alle astronauten hebben dat, maar veel wel. En ik denk dat zo met zo'n soort astronautenblik kijken naar de plek waar je bent, dat je dat echt de liefde kan vergroten. En niet alleen voor de planeet, maar voor elkaar. Voor elkaar. Even een kerstgedachte. Nou ja. Nou ja, dat is wat jij vertelde, Emma-Louise. Het gaat niet alleen maar om sec, die ruimte. Het gaat om veel meer dan dat is wat je bedoelt. Nou, het is inderdaad zo dat je van een afstand naar beneden kijkt. En dan die ruimte die dan ontstaat, die kan je ook in je leven van heel de dingen die dichtbij jou zijn, ook gebruiken. Ja. Dat je ook wat heel dichtbij is, meer gaat waarderen, doordat je juist van een afstand naar jou. Ja, dat is zo mooi wat uit dat onderzoek blijkt. En jij noemde dat volgens mij ook in die beschrijving, van dat de afstand schept nabijheid. Dat staat in zo'n psychologisch onderzoek over die ervaring van die astronauten. En dat vond ik zo'n mooie paradoxale diagnose eigenlijk. Dus ze zijn zo ver weg dat ze zich veel meer nabij voelen. Dat je die ruimte, dus je gaat dus inderdaad ver weg om het nabije meer te kunnen waarderen. Ja. Dat dit boek met 28% van de stemmen. Vorig jaar waren het ruim 10.000 stemmen. Nu gaan we ook die kant op. Dus er wordt veel gestemd. En dan 28%, dat is bizar veel. Hoe komt dat, denk je? Ja, je moet nu je eigen boek gaan analyseren, maar toch. Ja, doe een poging, nou, dan zou ik daar wel even de correspondent voor willen bedanken. Want dat is mijn uitgever. En die hebben dit ook getweet. En ik denk dat dat wel helpt. Want dat is een enorm platform. Want in mijn eentje, ik heb niet eens 28.000 mailadressen, zeg maar. Dus ik denk dat het wel helpt als je zo'n uitgever hebt die dat dus ook oppakt. En dus daar ben ik super blij mee. Misschien hebben heel veel mensen in de ruimte ook gestemd. Ja, op andere planeten. Ja, van afstand. Ja. Nou ja, ik vind het een gefeliciteerd met deze prijs. Je bent de tweede winnaar. En eigenlijk ben je de eerste winnaar met een nieuw boek. Want vorig jaar was het dus Anton de Kom met een hernieuwde uitgave. Ja. Daar is enorm op gestemd vorig jaar. Dit jaar ben jij het eerste met een nieuw boek. En ook nog eens over een onderwerp dat we niet alledaags ondervinden en ervaren. Ik denk dat we allemaal die denkruimte wel nodig hebben die we met dit boek cadeau krijgen. Of de fascinatie voor wat om ons heen is. De verwondering. Ja, ik denk dat we dat in alle onderwerpen die we besproken hebben nodig hebben om om anders naar de wereld te kijken en een anders invulling aan te geven. Ik wil ook alle andere schrijvers bedanken die al medewerking hebben verleend en ook afgelopen jaar bereid zijn geweest om aan de lijn te komen, om hun verhaal te doen. Dankjewel dat jullie hier waren. Gefeliciteerd met jullie maandwinst in ieder geval. Marjolein Heemstra, gefeliciteerd met In lichtjaren heeft niemand haast als NPO non-fictieboek van het jaar. Tot zover voor deze uitzending. Zelf ben ik terug op 11 februari. Ik ga gewoon een soort van winterslaap in. Gewoon radio, televisie, allemaal. Helemaal niks. Gewoon heel genieten. En straks gewoon hier gaat verder met Twee Vandaag. En jij bent volgend jaar ook weer bij, Emma-Louise. Ja, ik ga gewoon weer de boeken induiken die er nog komen van voor het volgende jaar. Daar heb ik wel zin in. Ja. Dank voor het luisteren en tot volgend jaar. En nogmaals, van harte gefeliciteerd dank met deze mooie heel prijs. Voor ons. NPO Radio 1. Nederland verandert en daarmee ook de boeven. Waar we vroeger nog wel eens jongens hadden, bijvoorbeeld met opvoedproblemen, hebben we nu vooral jongeren met psychiatrische of persoonlijkheidsproblematiek. De cultuur binnen de muren verhardt. Vechtpartijen, maar soms ook fysieke agressie gericht naar groepsleiding. Daar zie je vooral de verharding in terug. Nou, dit is alarm dus. Bewaarde Rob weet wel hoe het komt. De maatschappij. Het is absoluut de spiegeling van wat er in de maatschappij ook gebeurt. Zijn gevangenissen wel klaar voor de nieuwe gedetineerden? Argos, morgen om 14:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is de tijd van doen. Boodschappen worden bezorgd. Robots stofzuigen en leenscooters staan om de hoek. Een fitte levensstijl wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Daarom is er ASR Vitality. Want ASR Vitality helpt en beloont je om dagelijks te bewegen. Met week, maand en jaar beloningen. Doe mee en meld je aan op asr.nl. Kerst is het feest van verbinding, troost en licht. Het feest waarbij het Bijbelse kerstverhaal centraal staat. Lees dit prachtig geschreven kerstverhaal nu in de nieuwe Bijbel. De MBV 21. Een cadeau van betekenis. Nu overal verkrijgbaar. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Dreft vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees, Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar €5. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Niemand weet hoe het echt zit. Of toch wel? Deanderekrant.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij UI Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De andere krant. Wekelijks in de bus of bij de boekhandel. De andere krant. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1.000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl